Middernacht, maandag 28 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft veel steunbetuigingen gekregen van collega's uit Europa en Latijns-Amerika na de brand in een nachtclub in Santa Maria. Bij die brand zijn 232 mensen om het leven gekomen, onder wie veel studenten. De Braziliaanse minister Patriota was op een top van de Europese Unie en de Latijns-Amerikaanse landen in Chili. De Nederlandse minister Timmermans was daar ook en hij heeft zijn innige deelneming betuigd. Op Antarctica is het eerste Nederlandse onderzoekslaboratorium officieel geopend. In het lab zal onderzoek worden gedaan naar klimaatverandering. Prins Willem-Alexander had voor de aanwezigen een videoboodschap. De kroonprins bracht een paar jaar geleden een bezoek aan de basis op de Zuidpool. Het Dirk Gerritsen laboratorium is onderdeel van een Britse onderzoeksbasis. Het Nederlandse lab bestaat uit 4 containers. Die zijn vernoemd naar 4 van de 5 schepen die in 1598 uit Rotterdam vertrokken om via Zuid-Amerika een handelsroute te zoeken naar Azië. Dirk Gerritsen Pomp zou toen vanaf het schip de Blijde Boodschap als eerste Antarctica hebben gezien. In het hele land is het glad op lokale wegen en daardoor zijn al verschillende aanrijdingen ontstaan. Op de snelwegen is de situatie minder ernstig, meldt de ANWB. Daar is uit voorzorg wel gestrooid. Gladheid ontstaat door het opvriezen van dooiwater. Toch verwacht Rijkswaterstaat niet dat er komende ochtend een verkeerschaos ontstaat tijdens de ochtendspits. Bij de WK Sprint is Thijsje Oenema er net niet in geslaagd op het podium te eindigen. De Nederlandse werd in Salt Lake City vierde. Oenema werd op de afsluitende 1000 meter tiende en ze werd gehinderd door een val van haar tegenstandster. Titel ging naar de Amerikaanse Heather Richardson. Yu Ying uit China werd tweede en de Zuid-Koreaanse Lee Jiang-hwa derde. Bij de mannen heeft Michel Mulder na de tweede 500 meter de leiding behouden, ondanks een 16e plaats op die afstand. En straks is de 1000 meter. Het weer dan, vannacht overwegend droog, tegen de ochtend wat regen. Dan 's middags droog en zonnig en een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos en ik was dus gisteren echt jarig. Ja, ik herinner me nog eens de dag van gisteren. Het was net nog en ik nog lang niet jarig. Ik ben Jan Heemskerk. Ja, zeker. En beeld bij het geluid heb je op echtejan.nl. En hashtag op Twitter is niets en niemand minder dan Echte Jan. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Jan radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: een totaal rookverbod is totaal bezopen. Nou, prima stelling, Jan. Ja, dankjewel, Jan. Dat dacht ik wel. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is speeltjes bepaald. Dus geef je een 18-jarige jongen geen celstraf nadat hij een 13-jarig meisje heeft verkracht, omdat hij als moslim is opgevoed in de traditie dat vrouwen geen moer voorstellen. Zoals een totaal idioot terecht in Engeland deed, dan ben je een ontzettende Johan. Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Maar laten we nog even kijken wie deze week meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Ja. Daar gaan we met echt Jan of Johan. Ik moet trouwens nog even zeggen dat deze uitzending een aantal keer wordt ingebroken vanuit het WK Sprint. Dat is namelijk bloedstollenspannend. Daar wordt vreselijk geschaad. Over en waarom niet de echte Janne, die schaatsen ook. Dus dat doen we gewoon. Maar we beginnen met David Cameron. I believe in confronting this issue. Shaping it. Leading the debate. Ja, dat was hem hoor. De Britse premier die belooft zijn volk iets wat de rest van Europa niet durft. Namelijk een referendum over de EU. Ja of nee? Natuurlijk is het nog lang niet zo ver. Maar Cameron laat zien dat hij geen totale scheid aan zijn bevolking heeft. In Nederland durven ze het namelijk niet. In Den Haag durven ze het echt niet aan. Waarom niet? Ook D66, de referendumpartij, weet je nog? Nee. Ja, maar wat moeten we ze dan vragen? Nou ja of nee? Ja. Maar goed, ze weten natuurlijk al wat het antwoord wordt van Nederland. En dat is nee, en daar hebben ze geen zin in. Dus geen referendum voor ons. Maar in ieder geval, David Cameron, dat je het probeert. Dankjewel, een echte Jan. Ja, toch. En dan gaan we even verder met Daniel van der Stoep. Die ook nog eens het staatsrecht, het strafrecht, het burgerlijk recht en ga zo maar door wil wijzigen. Dan wordt het levensgevaarlijk. Wat? Oh, gewoon daar van de stoel. Ja, dorstige Europarlementariër heeft weer een slechte dronk gehad. Hij wil nu namelijk Volkert van der Graaf, je weet wel, Volkert van der G, je weet wel, de moordenaar van Pim, voor het leven gaan stalken. Ja, ik bedoel, natuurlijk moet Volkert langer brommen dan hij nu moet doen, maar levenslange eigen richting Jan, zijn we daar fan van, Jan? Nee, dat vinden wij. Dat dachten we niet, Jan. Besopen idee. Inderdaad, je is een echte Johan, Daniel. Nee, maar grappig, hè? Op Twitter dan roepen, ja, en als hij dan vrijkomt, dan gaan we met z'n allen stalken de rest van zijn leven. Ja, achtervolgen ook. Kijk, het is natuurlijk belachelijk dat als je een politicus door zijn pannetje schiet, dat je 18 jaar moet brommen. Nou, in Nederland is dat dan 12 jaar. En dat je daarna gewoon weer lekker verder kan gaan in met je leven. Maar dat is dan eenmaal zo. Ja. En als we dan zeggen, ja, maar dat vinden we niet genoeg, dus dan gaan we zelf maar iemands leven voor de rest vergallen. Ja, dat komt niet, Jan. Dan kunnen we de hele rechtsstaat opdoeken of niet. Zo is het. Dus Daniel van der Stoel. Mooi gesproken. Totaal gek. Johan. Francisco van Jolo. Ik denk een opleiding, dus dat is gewoon, daar heb ik helemaal geen hoge pet voor. Maar ik op de wereld te winnen. Dat is het ontberen van enig kritisch denkvermogen. Nou, je hoorde niet wat hij zei, en dat is maar goed ook, want Francisco die lult eigenlijk alleen maar uit zijn nek. De altijd verschillige Jolo, dorpsgek van de linkse dorpspop, Joop.nl, dacht een scoop te hebben door te gillen dat Tim Ribberink, je weet wel, die jongen die zelfmoord pleegde, na een pestleven helemaal geen afscheidsbrief had achtergelaten. Nee, dat had hij echt niet gedaan. Foutje bedankt, de ouders van Tim lieten dus zien dat er wel degelijk een afscheidsbrief was. Dan wel niet op papier, maar dus op een telefoontje. Ja, en dan sta je dan toch ongelooflijk voor Varalul. Ja, en dat ook nog dagen volhouden van natuurlijk, maar er is wel wat. Feite, ja, eigenlijk was het toch een raar verhaal, want waarom leggen ze dat niet duidelijk uit? Het is toch vreemd? Het is niet op papier. Denk je nog, laat het gaan. Nou, ik zou sowieso bij een zelfmoord van een jongen zeggen van, nou, misschien moeten we dit niet doen. Hé, Francisco, als je luistert, je bent een enorme Johan. Maar goed, dat wist je eigenlijk al wel. En van deze gast had ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord, maar vandaag wel. Hier is de enige echte Arnoud van Doorn. En voor mij dus ook reden om te stoppen met actief te zijn op social media, zoals Twitter, Facebook, Hives enzovoort. En die accounts heb ik gisteren allemaal opgegeven. Oh mijn god, alweer een PVV'er van social media af. Dit was Arnoudje, die dus bekend stond, niet bij mij, maar bij iedereen, als harde jongen tegen de criminaliteit. Meneertje werd deze week opgepakt wegens lekken van geheime stukken en drugshandel. Wat? Lekken van geheime stukken en drugshandel. Drugshandel. What? Nee, drugshandel aan jonge kinderen. Ja. Nee, echt. Ook dat nog. Had je er niet eens bijgeschreven. Kan je nagaan. Nou, goed, hij was dus de PVV al uitgetrapt na een greep in de kas. En Arnoud, die weet wel, de man die dus zo hard tegen de criminaliteit was, zegt dat hij geen dealer is, maar een undercover actie. Nee, maar moet je wel let op. Arnoud van Doorn, die was dus van de PVV, hè? En nou, die heeft van alles nog wat. Maar die wordt dus opgepakt omdat hij dus drugs heeft verhandeld aan kinderen. Ja. En wat zegt hij? Weet niet. Nou, ik was bezig met een undercover actie, zodat ze me zouden vertrouwen. En dan verkocht ik het aan ze en dan konden ze mij namelijk vertellen wie de werkelijke dealer was. Nou, ik begrijp best dat je een smoesje verzint als je drugs dealt aan kinderen. Maar deze was heel slecht. Dit was een heel slecht smoesje. Okay, nou ja, ik hou het erop dat het een joekel van een Johan was. En zullen we daarmee dit tranendal afsluiten? Jan. Dat lijkt me een goed idee. Jan. Wat weet. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Ja, hij is binnen. Of Johan. Ja. Ik heb het zo ongelooflijk heen en weer gehosseld, het hele draaiboek. Ja, hij is er hoor, dames en heren. Want je moest ervan houden. En dat deden we een gave rechtsbuiten met een fluwelen voorzet. En die van de meiden, ja, dat was er zo één. Hij haalde de top en raakte toen aan een lager wal. En hij vertelde zijn verhaal in een nagelbijter van een boek. Nou. Geen genade. Welkom, hoofdgast, en die van de meiden. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk dat je hier mag zijn. We hebben allebei het boek gelezen. En ik zal je vertellen, Andy, dat is de scoop. Ja. Nee, maar dan denk je, waar heeft hij het over? Ja, ik kom zo bij je. Oké. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar zowel Jan Heemskerk als Jan Roos hebben een keer een boek gelezen als voorbereiding. Ja. Ja, normaal leest Jan de boeken. Ik doe het gewoon spontane schreeuwwerk. Maar jouw boek wilde ik wel lezen. Hij heeft een boek gelezen, ongelooflijk. Heel mooi. En uit ook. En uit. En één dag zeker. Ja, dat was. Ja. Je kan het een peesduurder noemen. Je kan ook zeggen dat het best een rap te lezen verhaal is. Ja. Maar goed, Andy, leuk dat je er bent. We gaan een aantal blokken doen over je leven, over het boek. Maar we beginnen nu eventjes, want er wordt geschaatst. Ja, daar moeten we af en toe even zijn. Ja. Maar we beginnen eventjes met het voetbal. Ja. Want je was Ajaxiet, maar je bent een Ajaxiet in hart en nieren. Zeker weten. Altijd. En jij niet de enige. Nou, dan heb je vandaag een topdagje gehad. Ja, heel kloot. Ik ben geweest bij de wedstrijd. Je was er? Ja. Wat ging er... Nou, alles. Maar wat was het probleem nou? Ja, ik denk... 2-0 voorstaan en dan 3-2 verliezen. Ja, als je 2-0 voorstaat, mag je niet meer weggeven als je Ajax bent. Lijkt me ook niet. Maar wat ging er mis? Vermeer die pakte ook heel veel ballen. Dus compliment aan hem. Maar hij pakte gewoon goede ballen. En we hebben eigenlijk een beetje geluk gehad. Nee, hij pakte ballen die eigenlijk een doelpunt waren. Ja, ja. En de laatste twee, dus de 2-2 en de 3-2, die had iedereen gepakt. Ja, nou ja, misschien... Kijk, hij heeft ook een verdediging voor zich, hè? Dus, ja, je hebt gelijk. Nou, blijkbaar niet dus. Nee. Zie jij daar nog somber in? Of zie je Ajax gewoon nog rustig kampioen worden? Ik zie Ajax nog kampioen worden, zeker weten. Oké, is dat pure emotie of slaat het ook ergens op dat je het vindt? Nou ja, we zijn gewoon goed bezig. En vorig jaar stonden we zoveel punten achter, geloof ik 12 punten of zo. En nu staan we dichterbij, dus meer kans, denk ik. Ja, want de afgelopen 2 jaar hebben ze natuurlijk een inhaalslag gemaakt die ze helemaal niet hoeven te doen. Nee. Maar toch is het raar dat je op je kanus gaat in Arnhem en helemaal als Boni er niet is. Ja zeker. Boni, ik had ook zoiets voor de wedstrijd van ja, we kunnen ze wel pakken, want Boni is er niet bij. Dat is toch een aanspeelpunt voor Vitesse. Ja. En ik had goede hoop en ik had 2-1 had ik voorspeld. En dat was helaas verloren, maar niet verdiend ook. Heb jij de snikkel van Boni gezien? Dat klinkt dat is misschien een rare vraag. Dat NEC, je hebt dat boek gelezen dat ik zo'n beetje alle vrouwen van het westelijk halfrond heb genaaid. En nu kom je opeens met de snikkel van Boni. Ja. Nee, maar Boni die dacht dat hij met een of andere lekker wijfje aan het whatsappen was. Oh ja, joh. Maar dat was dus een fake account. Oh ja, joh. Dus een of andere waarschijnlijk zwetende vrachtwagenchauffeur. Die stuurde dan een hele tijd plaatjes van een of andere mooie jonge meid. En wat deed Boni? Die dacht, nou, ik heb er toch 32 centimeter hier breed hangen. Ik maak een fotootje en die stuur ik terug. Ja, en die staat nu op heel Twitter. Maar ja, wat kan je met Rolta? Gaat lekker in Engeland ballen natuurlijk. Ja. En hij heeft nog een bonen van 32 centimeter ook. Dus bedoel... Ja, het was, kijk, en dan hoop je dan, dat zou dan leuk zijn dat zo'n man die dan zo goed kan voetballen, dat hij dan een hele... Heel klein piemeltje heeft. Nou, jongens. Hij heeft alles mee, hè? Ja. Oh, ongelooflijk. Geluksvogel. Die heeft een lat en een paal. Nou, goed, in ieder geval... rare competitie zitten we in. Ja. Wat is er? Ja, nee, er is... Ja, nee, ja, schaatsen is dan... Oh, ja, sorry, schaats. Andy. Sorry. Ja, gaat goed. Nu staat het uit bij Stefan Grotehuizen. We hebben Sebastiaan Timmerman in Salt Lake City. Sebastiaan, kom er maar in. Maar Stefan Grotehuis inderdaad klaar staat. Helemaal aan de andere kant van de baan voor zijn afsluitende rit van dit toernooi. En dus eigenlijk ook de laatste rit, de laatste minuten, dat Grotehuis nog kan zeggen dat hij wereldkampioen sprint is. Dat werd hij vorig seizoen in Calgary, die andere snelle baan hier in Noord-Amerika, maar dan in Canada gelegen. Maar dit seizoen was niet het seizoen tot dusver van Stefan Grotehuis. Aan het begin van het seizoen stond hij buitenspel vanwege de naweeën van de virusinfectie. Kwam terug, werd Nederlands kampioen, maar dit toernooi is het ook niet helemaal. Gisteren een 500 meter na behoren. Een 1000 meter met een enorme misser in een bocht. Stond hij 6e na de eerste dag, maar met de 25e plaats op de 500 meter eerder vandaag. Dat was een slechte rit. Vergoorde hij een goed klassement. Hij staat 17e als hij begint aan de laatste afstand. En dat doet hij tegen de Japaner Joji Kato. Ja, Kato won beide 500 meters in dit toernooi. Maar is op de 1000 meter altijd wat minder. Dan komt hij in de laatste ronde altijd de man met de hamer tegen Joji Kato. Onderdoor in de eerste bocht. Opent het snelst van allemaal tot nu toe. 16.22 voor de Japaner. 16.82 voor Stefan Grotehuis, de houder van het Nederlands record. Dat reed hij vorig seizoen op de zondag in Calgary. En met die 1000 meter legde hij toen de basis voor zijn wereldtitel uiteindelijk. Daar pakte hij het op, door die geweldige 1000 meter toen op zondag. Door de tweede binnenbocht heen Grotehuis. Oh, dat gaat weer niet goed. Komt helemaal in de buitenbaan terecht. Nee. Deze zondag is niet de dag van Stefan Grotehuis. Die ondanks die misser net in de bocht met 42 10 wel ietsje inloopt nu op Kato. En de Japaner nu inmiddels voorbij is gegaan dankzij de binnenbocht bij het ingaan van de laatste ronde. En op de kruising heeft Stefan Grotehuis nog altijd een meter of 10, 15 voorsprong op Joji Kato. De laatste ritten gaat het straks om. Michel Mulder kan wereldkampioen worden tegen Jamie Greg. Komt Hein Otterspeer nog op het podium? Wie weet. Maar Stefan Grotehuis gaat niet op het podium eindigen. En eindigt zijn toernooi met een teleurstellende 1:08:91 op dit 1000 meter. Nee, het was niet het toernooi van de wereldkampioen van vorig jaar, van Stefan Grotehuis. Nou ja, is toch goed, hè? Derde plek, of niet? Nou, voorlopig ja, van de rijders die geweest zijn. Hè? Maar er komt nog een groot aantal ritten. Ja. Dus Grotehuis gaat zakken in het algemeen. Oh, verdomme nog wat toe. Sebastiaan, de dames, die hebben het ook al niet zo goed gedaan. Truusje Oenema vierde. Maar wel de 1 en 3 straks voor de mannen, denk ik. Hè? Ja, Mulder heeft een prima uitgangspositie. En heeft straks in de laatste rit ook de laatste binnenbocht. Hij moet wereldkampioen kunnen worden. En Otterspeer, voor hem is er nog wel werk aan de winkel hoor, om op die derde plaats terecht te komen. Hij moet 3900ste goed maken op Jamie Crack. Oké, nou we gaan van Björde en we zien je zo. Ja, tot straks. Sebastian Oud zegt dat is ongelooflijk. Wat zijn we toch een echte... internationaal programma. Maar zo zit je weer in Hilversum en zo was je in Salt Lake City. Ja. USA. En wat ging het hard, hè? Nou, en wat ging hij ontzettend die bochten uit. Wat was dat slechte schaats van die man, zeg. Godallemachtig van een drama. De blokjes die schoten bijna in de studio. Ja, maakt het uit. Ja, even te kijken. Echt, dat doet zich topsporter. Ik schaam je kapot als je Nederlander bent. We gaan even door met Andy van der Meijden, Jan, of niet? Dat is tenminste een sportman. Ja. Andy, welkom. Je moeder werkte zich te barsten, maar je vader verkocht alle poen. Je had het niet breed in je jeugd. Dat staat allemaal in je boek natuurlijk. En, ja. Dus gaan we daar maar eens over beginnen. Met onze hoofdgast, oud international en nog altijd favoriet rechtsbuiten van ons allemaal. Andy van der Meijden. Andy, nogmaals welkom. Dankjewel. Als je geen genade leest, en dat hebben wij dus allebei gedaan, geloof het of niet. dan krijg je het gekke gevoel dat je ondanks alles toch niet eens zo'n broer jeugd gehad hebt. Nee. Ja, nou ja, mijn vader en moeder die werkt altijd heel hard. Maar... mijn vader die verkocht alles. Dus hij werkte wel hard voor ons. Hij was ook wel goed voor ons. Ik wil niet zeggen dat ik alleen maar een slechte jeugd heb gehad. Maar hij had ook een hobby wat hij leuk vond. En dat was gokken. Ja, dat kost geld, hè, vaak. Ja, heel veel. Dus de poen werd er allemaal doorheen gedraaid. Ja. Jullie hadden het arm. Ja. Maar toen bleek dus dat jij een talent had. Ja. En toen ging je even voetballen. Nou, het hele verhaal. Maar wij zijn geen psychiaters. Dus al dat koude grondwerk gaan we niet doen. Of wel, gaan we dat wel doen? Wat wil je precies doen, jongen? Nou, omdat Andy uiteindelijk dus eigenlijk ook al zijn geld heeft vergokt. Ja. Jij hebt even een bruggetje naar... Ja, precies. Nee, maar ik zat dan te denken dan, waar je dus vroeger zo van baalde, namelijk dat je vader alle poenen doorheen draaide en niet te vertrouwen was, dat ben je uiteindelijk zelf ook geworden. Ja, zeker. Ja, het is wel een connectie, zeg maar. Dus heb je dat al besproken een keer met de psychiater? Eentje, maar dat, toen speelde ik bij Ajax ook. Maar dat vond ik niks. Ik was ingetogen en ik praatte nu met iemand. En ik moest met iemand gaan praten toen, van een psychiater. En dat beviel me niet. Dus dat heb wanneer was dat dan? Dat was zeg maar een jaar dat ik terugkwam van Twente. Ik denk 2000 was dat, 2000. Was het oké? Okay, ja, want wat dat was een beetje een rare situatie. Want het boekje was naar Twente gegaan, eigenlijk een beetje omdat je het niveau bij Ajax destijds nog niet aankon. Ja, hè? Je was net bij de A-selectie, enorme teleurstelling. Je had het niveau niet, je gaat naar Twente. Ja. Nou, daar is het lekker uiteindelijk een gok een beetje geweest, maar je zit er goed. Ja. En dan moet je eigenlijk terug naar Ajax. Dat vond ik even de vreemdste passage. Dat was je droom toch? En dan moet je terug. En die wou helemaal niet. Nee. Hoe bizar is dat? Zeker. Maar ik ben een gevoelsmens. En als ik ergens naar mijn zin heb, dan wil ik daar blijven. En ik denk dat ik ook wel bij Twente misschien wel hoog op had te kunnen komen. Maar toen ik bij het eerste zat bij Ajax, die hadden in 1995 de Champions League gewonnen. En toen zat ik met Blind, Van der Sar en de Boertjes. En die waren toch wel serieus. En ik ben meer een lolbroek. En ik moet het van de kleedkamergezelschap hebben. En, maar waren ze serieus of waren het gewoon een stel arrogante klootzakken? Nou, niet allemaal, maar ik vond... Danny Blind wel, hè? Ja, die vond ik wel een beetje arrogant, ja. Wat een arrogante klootzak is dat, hè? Schooltje. Ja. Is net een strandbal, joh, die waait met iedereen mee. zit ik nu de aanvoerder van een team van 95 af te zeiken? Het is niet handig, wat ik doe. Nee. Danny, als je luistert... Jan meet het niet zo. Mooi! dat zag je veel, hè? Want je kwam natuurlijk uit Arnhem-West. Ja. Uit een vrij normaal nest, met een eenvoudige komaf. Ja. Je bleek dus hartstikke goed te kunnen voetballen. Nou, lalalalap, en op een gegeven moment, na jouw grote droom Ajax... Ja, je lag natuurlijk te dromen om ooit met die jongens te spelen. En dan kijken ze je eigenlijk niet eens normaal aan. Ja. Was het niet even dat je dacht van... God, waar heb ik nou al die tijd van gedroomd? Dit soort types. Ja, dat was heel moeilijk. En... ik had ook geen... daarom kwam mijn kwaliteit kwam er niet uit. Omdat ik me niet prettig voelde in dat elftal. En ik heb ook gevraagd zelf dat ik weg mocht... of ik weg kon bij Ajax. En Twente, die was eigenlijk gelijk binnen een dag... was het eigenlijk rond. Ja, want voetballen kon je natuurlijk wel. Ja. Maar het is eigenlijk zo dat als jij je niet ergens niet echt prettig voelt... dan functioneert het. Dan kan je niet functioneren. Nee, dat blokkeer ik. Maar dat is een beetje vreemd. Aan de andere kant zeg je dat boek. Want dat verbaasde me juist zo. Want je hoort meestal dat die Brani-schoppertjes in Amsterdam... en dan komt dus een gastje uit de provincie. Dat sneeuwt helemaal onder. Maar dat was eigenlijk niet. Hè? Aanvankelijk kon je heel goed mee. Want je was ook wel een beetje een bluffer. Ja, zeker. Nee, maar... Ja, omdat ik nog zo jong was. Ik was 18 jaar en ik kom bij het eerste van Ajax. En ja, heel veel grote spelers. En dat was voor mij even een beetje wennen. En ja, dat was voor mij eigenlijk geen... niet goed. Ik voelde me niet prettig daar. En ik blokkeerde daar in mijn prestaties. En ook in het... ik werd teruggezet naar het tweede. Ja, en dat, ik wist gewoon dat ik beter was dan al die jongens in het tweede. Want anders ga je niet van de A1, sla je het tweede over, ga je naar het eerste. En ja, dat was voor mij gewoon een stap naar beneden. En dat, ja, eigenlijk kon ik dat niet goed verwerken. Maar het gekke is natuurlijk dat je hele leven droomt om bij Ajax te spelen. Ja. Dan kom je eraan, denk je van ja, is dit alles wat doen die mensen vervelend? Dan blokkeer je, dan ga je naar Twente. Ja. Dan zegt dat grote Ajax, Andy, kom naar me terug. En ja, dan je krijgt de pleurs, moet ik weer naar die zeikers in Amsterdam. Joh. Dat is toch een beetje gek? Ja, ja, ja, zeker. Maar omdat je zegt net zelf, ik ben heel erg goed, liever gezegd, ik was de beste. Ja. Dan is toch het fijner dat zeg maar bij het mooiste club van Nederland te spelen dan bij een provincieclub. Ja, ja, nu lijkt het of ik voor Ajax ben, maar dat is. Ja, ja, ja. Nee, maar ja, ik had het zo goed naar mijn zin daar en mijn prestaties en mijn kwaliteiten kwamen daar ook eruit. En ja, dat heeft Rutte ook heel goed gezien. Ik liep ook wel met Brani daar rond. Ik liep daar op het trainingsveld bij Twente de eerste training en ik maakte een grapje van of een beetje arrogant van. Ja, heb je ooit wel eens een schaal vastgehaald, weet je? En ja, dat vond Rutte heel mooi. En ja, hij werd later werd die hoofdtrainer. En toen heeft hij mij ook meer laten spelen. En ja, dat was geweldig. Rutte, ja, die noemen wij hier de slisback. Maar het is een vriend van jou, hè? Dus dan, ja, dan noemen we dat maar niet. Nee, nee, nee. Nee, ja. Ik heb ook gelezen dat je af en toe een hoeka deelt. Dus, en daar hebben we helemaal niet op te wachten hier op dit moment. Af en toe, af en toe. Oh, ja, maar er zijn hier camera's. Ja, dus ja, in ieder geval... Je zit veilig. Er zou dan ook gewoon beeld van zijn. Ja, ja, ja. Wat misschien voor het programma dan wel weer aardig zou zijn. Nou, stel nou dat je dat doet, klaag ik je niet aan, maar sla dan niet te hard. Nee, oké. Okay, okay. Okay. In ieder geval... Hij is ook jaren geweest net, hè? Dus het is ook best kut. Als het dan net gebeurt, de dag na zijn verjaardag, dat je dan weer klappen krijgt. Het is best wel van... Nou, ja, ik zie er ook wel positieve kanten. Dus je ziet ook wel weer... En die heeft geen geld meer, dus die kan je even het gerecht halen. Maar zit ja, doe maar. Het is geen... toch niks meer te halen, dus... Nee, dat is kan er niet eens meer een brilletje af, weet je niet. We vroegen ons laf of je te laat was, omdat je auto niet zo hard kan. Dus, hey, maar je kwam uit een, achterbuurt. Ja. Als je nou niet kon voetballen, ja, zat je daar dan nog steeds? Want, bedoel, kan je iets anders dan voetballen? Nou, dan was ik dood geweest of ik zat in de bak. Ja. Dat vroegen wij ons af, want dat was niet echt leuk daar zo. Was dat een beetje de keus of ergens een uitblink of de criminaliteit? Ja, ja, denk het wel. Ik heb ook vrienden die al die 16, 17 jaar die overleden zijn. Dus, Uit die periode? Ja, ja. Maar beschrijf die buurt dan eens even. Want kijk, wij denken allemaal... uit de achterstandbuurten denk je in Rotterdam, Amsterdam. Maar in Arnhem... Ja, ja, ja. Maar dat heb je daar dus echt, hè? Ja, ja, ja. Dat is echt Tokkie Town daar. Ja, hè? Ja, zeker. Dat is, nu is het allemaal... mijn opa woont daar nog, in dezelfde straat waar ik geboren ben. En dat is nu allemaal veranderd, allemaal nieuwe huizen gebouwd. Maar vroeger was dat gewoon veel flatgebouwen... en veel Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse. En zo ben ik ook opgegroeid in die cultuur. En dat was wel heftig soms. Ja, hoe is dat heftig gelegd? Maar dat is uit. Want sorry dat we erover zeiken. Wij zijn natuurlijk vreselijk bevoorrecht. Jan komt aan een duur dorp. Ik heb gewoon het groep gehad. Dus weet je wel, wat moet ik me voorstellen? Je gaat 's ochtends de deur uit. Want je hebt toch geen boterham. Hoe werkt dat nou? Leg eens uit zo'n dag. Hoe gaat dat? Nou, ik was meestal met de ballen bezig. En ik was meestal op straat aan het voetballen. En dan af en toe kwam er een. Duitse ouder. Veel Duitsers waren er bij ons. Was veel, wij wonen dicht bij de grens natuurlijk. En. Mensen die gebruikten en die kwamen dat dan halen bij ons Duitsers. En dan waren er achtervolgingen of schietpartijen of vechtpartijen. En ook mensen die ik kende, die zag ik ineens met baksteen in de hand en elkaar de kop ingooien, zeg maar. Ja, maar dan stel je mafketels bij elkaar. Ja, ja. Nou, daar past je dus prima bij. Ja, zeker weten. Hey, en daar is het nu al wat beter? Ja, ja, ja, het is allemaal vernieuwd en... Ja, mensen zijn allemaal verplaatst, zeg maar. Maar snap je, het wordt nu toch tegenwoordig weer veel over armoede. Hè? En met name met mensen die dan een beetje in de kleine criminaliteit verzeild raken. Die zeggen altijd, ja, ik heb geen cent te makken, dus wat moet ik anders? Ja. Snap je daar iets van? Of zeg je nou, eigenlijk op sodemieter ga je weer een baan zoeken? Of snap je echt wel hoe dat werkt? Ja, nou ja, kijk, als je niks kan, dan moet je wel iets natuurlijk. Kijk, als je niet geleerd hebt of wat dan ook, ja, dan moet je toch geld maken. En dan ga je het criminele pad op. En, nou, gewoon uitkering, kan niet. Ja, maar ja, dat is ook niet genoeg, denk ik. Dus ja, je wil altijd meer. En ook daar in deze buurt was dat zo. En mensen gingen dan ja, cocaïne verkopen of wat dan ook. Heb je nog vrienden uit die tijd? Ja, zeker, zeker. Nou ja, goed, die nog leven. Ja. Hoe zijn die jongens allemaal terechtgekomen? Ja, nu allemaal goed. Ze hebben allemaal familie en kinderen. Dus ze zijn aardig op hun poten terechtgekomen. Oh, het is niet zo dat het allemaal tokies zijn of in de bak zitten? Nou, of, er zijn twee goede vrienden van mij die zijn overleden. En die, waaraan dan? Ja, over... Overdosis. Overdosis, ja. Ah, oké, want daar werd ook heel veel drugs gebruikt in die, hoeken. Ja, daar was wel eens, daar liepen we, waren we aan het spelen en lag ineens naalden van junkies en zo tussen de struikers en dat soort dingen. Maar de grote grap is natuurlijk, kijk, uiteindelijk heel Nederland die dook helemaal op een van de meiden toen het niet goed met je ging in Engeland. Ja. Dat was leuk. Wat vinden wij? Dat is Nederland, hè? Ja, als het kut gaat, dan vinden we het mooi. Ja, dat is mooi, dat is geweldig, kijk, die gaat naar de kloten. Moet je het zien? Ja, boek, ligt die weer. Oh. Ja, dan gunnen ze niks. Hè? Maar toen je had eigenlijk helemaal niets met het zuipen of met drugs. Nee. Dus tot je 18 was je geloof ik een soort maagdelijk vriendje daarin. Ja, ja. Ja. Toch, ik moet dat gekke verhaal die heeft al over hoofddorp woonde je toen, dat je dan nooit uitging en alleen maar een beetje met moeder de vrouw op de bank. Ja. En, ik was 22 dat ik mij, dat ik misschien, 22 was ik toen ik de eerste keer dronken werd. Kan je nagaan. Nee, het is ontzettend jammer dat we dit moment moeten onderbreken. 22 dat je dronken werd voor de eerste. Dan was jij natuurlijk al voor de 600.000 keer dronken, maar Sebastian Timmerman zit nog steeds in Salt Lake City. Er is een ontzettend belangrijke schaatswedstrijd aan de gang. Sebastian, pakken we hem uit. Het wereldkampioenschap sprint, het 44ste wereldkampioenschap sprint. En reken maar dat als er een Nederlander vandaag wereldkampioen wordt, dat Michel Mulder, als die wereldkampioen wordt, vanavond ook wel eventjes een wat alcohol nuttigt en misschien wel dronken wordt. Qiu Yugli in de baan, de viervoudig oud wereldkampioen sprint. Maar hij is inmiddels redelijk op leeftijd gekomen. De Koreaan neemt het op in deze rit tegen Ryohei Haga. Het is de 9e rit van de 12 ritten in totaal op deze 1000 meter. Lee zou nog wat kunnen stijgen in het algemeen klassement. Als hij hier een goede 1000 meter nog weet te schaatsen. De snelste tijd staat de naam van de Let Harold Silos. 1.7.72. Eens kijken of Lee daar aankomt. Nee, dat lukt hem niet. 1.8.23 is daarmee ook behoorlijk langzamer dan dat hij gisteren was. En daardoor gaat de Koreaan zijn landgenoot dus Taibin Mowen bijvoorbeeld ook voorbij in het algemeen klassement. Na de vier afstanden met nog drie ritten te gaan. De grote finale is aanstaande van dit wereldkampioenschap sprint. In het verleden gebeurde het 4 keer dat er een Nederlander wereldkampioen werd. Erben Wennemars werd er 2 keer. In 2004 in Nagano en in 2005 hier in Salt Lake City. Jan Bos werd het in Berlijn, was de eerste daarmee in 1998. En Stefan Groothuis dus vorig seizoen in Calgary. En wellicht komt Michel Mulder daarbij. Zijn uitgangspositie is prima. Mulder komt op dit moment ook het ijs opgereden om zich warm te gaan rijden. Hij rijdt dadelijk in de laatste rit tegen de Canadees Jamie Gregg. En die naam genoemd hebbende, dat is ook gelijk een belangrijke naam voor Hein Otterspeer. Die nu klaar staat voor de volgende rit. De 10e rit. Otterspeer die gisteren de 1000 meter won in 1.07.46. Dat is daarmee ook meteen zijn persoonlijk record. Moet 3900ste goed maken op Jamie Gregg om hem voorbij te gaan in het algemeen klassement. En als Otterspeer dan ook nog eens 200ste goed maakt op Gilmore Junior, dan longt het podium voor Hein Otterspeer, de 24-jarige Zuid-Hollander, in zijn tweede WK-sprint. Vorig jaar was hij er ook bij in Calgary. Toen werd hij 7e. Gaat het opnemen tegen Dimitri Lobkov. Dat is de nummer 6 in het algemeen klassement. Staat 300ste van een seconde achter in het klassement op Hein Otterspeer. Terwijl ze in één keer goed vertrokken zijn. Maar normaal gesproken is Otterspeer veel en veel beter op de 1000 meter dan de Rus Lobkov. Die er fel vandoor gaat. Zijn we wel gewend van de 500 meter specialist uit Rusland. Maar Otterspeer gaat goed mee hoor in de buitenbaan. Sterker nog, met 16.44 hebben ze exact dezelfde openingstijd na de 200 meter. Otterspeer door de tweede buitenbocht heen. Die gaat hij prima doorheen. Schaats daar een hele goede bocht. Versnelt mooi uit. En gaat op de kruising al snel richting het rood-witte pak van zijn Russische tegenstander van Lobkov. En heeft nu de binnenbocht. En als Otterspeer daar goed doorheen komt. Oeh, dat gaat maar net ten nauwe nood. Hij komt even in de buitenbaan terecht. Maar keert opzij terug naar zijn eigen baan. Komt dan door in 41-18. 41-18 is exact dezelfde doorkomsttijd als Johnny Davis had toen hij hier een wereldrecord reed in Salt Lake City. Maar ja, toen had Johnny Davis een geweldige laatste ronde. ronde. Ik weet niet of Hein Ottersmeer in staat is om zo'n goede laatste ronde te rijden. Maar hij is goed op dreef, dus in ieder geval op deze 1000 meter. De tanden bloot, niet van het lachen, wel van de pijn. Blazen om op die manier de energie te houden in de laatste meters. Hier komt Hein Ottersmeer naar een goede tijd toegereden van 1.743. En daarmee is hij 300ste sneller dan gisteren. Andermaal een persoonlijk record. En de gebalde vuist bij Hein Ottersmeer. En dat is terecht. Hij is daar zeer tevreden mee. En dat moet hij zijn, dat mag hij zijn. Want die 1.743, zijn persoonlijk record, is wellicht genoeg om op het podium te eindigen. Dat weten we pas definitief na de laatste rit. Na de laatste rit van Michel Mulder tegen Jamie Gregg. De voorlaatste rit gaat nu zo beginnen. Pekka Koskela tegen Gilmore Jr. Maar de ontlading is zichtbaar en terecht bij Hein Ottersmeer. Die eerder vandaag op de 500 meter wel weer aardig wat tijd inleverde. Dat is, zeg maar, als je kijkt naar zo'n sprinttoernooi, nog een beetje zijn zwakke plek. Daar moet hij nog in verbeteren. Maar die 1000 meter, daar is hij echt top op. 1.743 is de snelste tijd tot nu toe. En het persoonlijke record, de high five, was daar ook voor Gerard van Velden. Mooie ontlading om te zien zo bij Hein Ottersmeer. Die het applaus in ontvangst neemt van de Amerikanen en de Nederlanders aanwezig hier in Salt Lake City. De Olympische baan waar de coach van Hein Ottersmeer in 2002, dat is Gerard van Velden, Olympisch kampioen werd op deze 1000 meter. Van Velden reed toen trouwens 1.718. Dus daar blijft Ottersmeer nog wel van verwijderd, van die tijd van Velden. Nu in de baan, voorlaatste rit, Pekka Koskela, de nummer 2 uit het algemeen klassement, is vertrokken. Nee, is niet vertrokken, want de start is vals tegen Gilmore Jr. van deze voorlaatste rit. Pekka Koskela staat 1300ste van een seconde achter op Michel Mulder. Koskela kan goede 1000 meters rijden. Heeft ooit het wereldrecord in handen gehad met 1 minuut en 7 seconden precies. Maar dat wereldrecord is inmiddels wel weer verbeterd. Is op 1.642 neergezet een aantal jaar geleden door Shawnee Davis. En Koskela is ook niet zo goed als toen. Maar is wel aardig in vorm, alhoewel hij toch vooral bij de start altijd wat moeite heeft. Koskela is een grote, ferme, zeer stevig gebouwde Fin. IJzersterke gozer, maar dat lichaam zit hem daardoor wel eens dwars. Want hij heeft zoveel kracht dat hij regelmatig spierblessures oploopt. Gilmore Jr. is een Canadese tegenstander. Is heel goed op de 500 meter, maar minder goed op de 1000 meter. Jr. staat 200ste voor in het klassement op Hein Ottersmeer. Nu zijn ze wel goed weg. En je ziet meteen weer aan Koskela dat hij inhoudt bij de start. Dat hij niet meteen al die krachten overbrengt via de schaatsen op het ijs. Maar dat hij eventjes nodig heeft om op gang te komen. Tegen die Gilmore Jr. dus. Goede eerste binnenbocht van Pekka Koskela. En dan komen ze zij aan zij door. Koskela ligt een tiende voor op Junior naar de eerste 200 meter. 16.53 is zijn openingstijd voor Koskela. 16.53 waar Hein Ottersmeer 16.44 had. Dus daar heeft Hein Ottersmeer in ieder geval al de eerste fractie van een seconde te pakken. Koskela ligt ondanks de buitenbaan nog steeds voor op Junior. Die langzaam en zeker dichterbij komt. Maar Koskela houdt de voorsprong als ze de bel horen voor de laatste ronde. 41.49 de doorkomsttijd van Koskela. Nog altijd langzamer ook dan Hein Ottersmeer. Het verschil tussen Koskela en Ottersmeer in het algemeen klassement is 16e van een seconde. Junio is gezien, moet nu inhouden op de kruising. Want Koskela komt uit de buitenbaan en kruist naar binnen toe. Dat ging allemaal maar net goed. En dan heeft Koskela in ieder geval het voordeel van de laatste binnenbocht. Maar hij valt voorover, hand naar het ijs. Dat gaat maar net goed. Blijft een nauwe nood op de been. Dat kost tijd en dat kost tijd. Maar 1.797 is zijn eindtijd. Het is genoeg om Hein Ottersmeer in ieder geval voor te blijven in het algemeen klassement. Maar Ottersmeer is, zoals verwacht, wel Gilmore Jr. voorbij gegaan in het klassement. Want die valt tegen met 1.975. En die gaat kelderen in het klassement. Koskela blijft Ottersmeer dus voor in het klassement. En is zeker van een medaille op dit wereldkampioenschap sprint. Welke kleur het wordt, dat weten we zo. De laatste rit is aanstaande tussen Michel Mulder en Jamie Gregg. De kans voor Michel Mulder om in zijn eerste wereldkampioenschap sprint meteen wereldkampioen te worden. Het zou een enorme sensatie zijn als Michel Mulder dat voor elkaar weet te krijgen. Hij is 26 jaar, hij komt uit Zwolle, hij is al wereldkampioen. Maar dan op de skates, bij het inline skaten, werd hij afgelopen zomer wereldkampioen in Italië. En wat zal er nu door hem heen gaan? Hij probeert ongetwijfeld de concentratie hier goed op te brengen. Maar dit is de rit waar het allemaal om moet gaan. Nadat hij eerder vandaag op de 500 meter niet verder kwam dan de 16e plaats, maar wel de leiding behield. In het algemeen klassement, die 500 meter, was een foutenfestival. Jamie Gregg werd tweede op die 500 meter, maar is normaal gesproken veel minder snel dan Michel Mulder op deze 1000 meter. Michel Mulder tegen Jamie Gregg, de strijd om het goud. Michel Mulder moet het af kunnen maken. Hij heeft de perfecte uitgangspositie. Hij is goed weg in de laatste rit. Binnen een dikke minuut weten we of Michel Mulder wereldkampioen op de sprint is geworden of niet. Door de eerste binnenbocht heen op gang komen. Goed die afzet plaatsen. De druk opbouwen op de schaatsen. En dan opent hij net ietsje langzamer dan Jamie Greg. 16-19 voor Greg. 16-31 voor Michel Mulder. Die niet helemaal lekker uitkwam bij het aansnijden van die tweede binnenbocht. Eventjes in moet houden. Dat kost tijd. Dat kost honderdsten van een seconde. Op de kruising gaat Greg ook langzaam en zeker richting Michel Mulder. Maar Greg heeft vaak moeite met de laatste ronde van zijn 1000 meter. En Mulder moet nu niet te veel tijd gaan verliezen. Want het ligt toch behoorlijk achter hoor. Op Jamie Greg als ze de laatste ronde ingaan. Greg in 40-81. Mulder in 41-26. Bij het ingaan van de laatste 400 meter van dit WK sprint. Wordt Michel Mulder wereldkampioen sprint? Of wordt het de Finn Koskela? Wat gaat Greg doen? Arm al los bij Michel Mulder op de kruising. Gaat hij richting Jamie Greg toe rijden. Laatste binnenbocht. Nog voor de boeg. Linkerarm op de rug. Michel Mulder komt naar de Canadees toegereden. Laatste 50 meter van dit wereldkampioenschap sprint. Michel Mulder komt hier aan in 1:07:65 en is wereldkampioen. Michel Mulder doet het in Salt Lake City. Pakt de wereldtitel op de sprint. En doet dat voor Pekka Koskela en Hein Otterspeer. Want Jamie Greg verliest te veel tijd op de slotafstand om Otterspeer voor te blijven in het algemeen klassement. En dus is het 1-3. Voor Nederland. Michel Mulder is de vierde Nederlandse man die ooit wereldkampioen sprint wordt. En kan het zelf niet geloven. De armen voor het gezicht. Hij wordt wereldkampioen op de sprint. Pekka Koskela eindigt op de tweede plaats. En op de derde plaats eindigt Hein Otterspeer. En Michel Mulder valt daar aan de kant van de baan bij de boarding. Meteen in de armen van zijn tweelingbroer van Ronald Mulder. Die was reserve bij dit WK. Die moest dus toekijken vanaf de kant. En heeft ongetwijfeld genoten van zijn tweelingbroer. De tranen vloeien. En dat is logisch. Dat is terecht. Michel Mulder is de wereldkampioen sprint van 2013. Wint het toernooi voor Pekka Koskela. En voor zijn ploeggenoot van de beslisploeg van Gerard van Velde. Hein Otterspeer. 1-3 dus Nederland op het wereldkampioenschap bij de mannen. Nou, hier vloeien de tranen ook, Jan. He? Dat dacht ik wel zo. Hartstikke goed gedaan. En Michel, als je luistert, van harte gefeliciteerd. Ja, luister natuurlijk niet. Nee, ze is aan het schaatsen. Salt Lake City, nou ja, in ieder geval goed gedaan. Heel hard geschaatst. Nou, laten we het even over een echte sport hebben. Ja. En die van de meiden, die wilde profvoetballer worden. En wat wordt hij dan, Jan? Profvoetballer. Ja, heel goed. Ja, op zijn top verdient hij 45 ruggen per week. En dat is leuk. Ik bedoel, dat lijkt mij wel leuk. Ja. Maar dat kan ook heel anders zijn. Maar we praten in ieder geval over met Eddie van der Meijden. De beste rechtsbuiten na Johnny van het Schip, mag ik dat zeggen? Nee, voor... Nee. Voor na de level. Ander level ben ik. Ben je beter? Ja, zeker. Ja, dat vind ik wel leuk, hè? Ben je beter? Ontbreekt het man zelfvertrouwen, hè? Wat, was niet zo goed als Johnny van het Schip dan? Ja, hij was wel goed, maar ik vond hem een beetje soft. Maar... Een beetje soft? Ja. Qua wat? Ja, gewoon, ik weet niet, zijn uitstraling en zo. En, ik vond mezelf wel beter dan hem. Ja, en Johnny van Schip had natuurlijk één voordeel. Dat was Marco van Basten en Bosman. Ja. Die kopte en schoten alles erin. Wat je ook deed. Ja, als ik een voorzet gaf, zat hij er ook in. Ja, precies. Ja, precies. Nou, dat had je niet gehaald, hoor. Nee, dus ik kan ook niet. 15, ja, heel nee. Goed voetbal. Hey, we gaan het eventjes hebben over je boek over het leven over het leven van een voetballer. Laten we beginnen eens even met die €45.000 per maand. Dat was een nettootje, hè? Ja. Dat is best veel geld, hè? Ja. Hoe voelt dat als je dat verdient? Nou ja, het is veel geld natuurlijk, maar ja, als je eenmaal in dat zit, de eerste salaris wat je krijgt, dan ben je natuurlijk van, of is dit dan? Dat is niet normaal. Maar later wordt dat ook weer normaal, weet je, alles wendt, zeg maar. Ja, dat is wel waar. Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat als je dus echt geen reet hebt, geen nagel om je reet te krabben en je moeder stikt de Nike-logos, je schoentjes en je loopt altijd in die oude meuk. Ja. En plotseling gaat het, je krijgt eerst een paar honderd piekjes en dan een paar duizend piekjes en plotseling gaat het kapauw door het dak heen. Dat is toch niet te volgen toch voor een gozer die nooit geld gehad heeft? Nee. In het begin was het heel erg raar en vreemd dat je in één keer je eerste salaris krijgt en dat je een salarisstrookje krijgt en dan kijk je erop en dan staat er zoveel geld op. En dan denk je van zo, dat heb je toch wel goed gedaan. Maar ja, later, dat wendt. Dat ga je nog even naar die IKEA om een bank te kopen voor je doorzaamwoning. Ja, oplaasbank. maar dat je er zo raar doet of raar hebt gedaan met geld, dat is allemaal weg. Ja. Komt het dan omdat je thuis bent opgevoed zonder geld? Of komt het gewoon omdat je niet zo goed met geld om kan gaan? Denk je dat het uit je verleden komt? Ja, dat denk ik wel. Ik denk omdat wij eigenlijk nooit veel hadden. En ik daar niet de waarde van het geld zag, zeg maar. Maar is het niet juist dat je dan denkt van... God, laat ik zuinig doen. In plaats van ja, nog een Ferrari kopen. En dan nog een andere auto. En dan ja. Nog een andere auto. En maar dat was meer uit... zeg maar, ja, hoe moet ik het zeggen? Verdriet en... ongelukkigheid, laat maar zeggen. Ja, want ongelukkig ben je veel geweest. Hoe dat zo? Dan, wat ik een beetje begrijp is, bij Ajax begon het een klein beetje met de luxe en de Ferraris. Want dan zag je bij de andere jongens. En, ja. Ja. Of is het later? Je bedoelt eigenlijk later. Later is het een soort ja. van verslaving geworden, ja, een ding ja. geworden. Van, nou ja. Later, toen ik van mijn vrouw af was, zeg maar, ja, ja. ging ik gekke dingen doen. En ja, toen ik naar Inter ging, kon ik ook een Ferrari kopen. Dat heb ik ook niet gedaan. Dus ja, dat deed me niet echt veel. Maar later... ja, dan ontmoet je iemand anders en dan wil je eigenlijk een beetje groot doen. En dan ga je gekke dingen doen en je bent verliefd en dan koop je andere dingen. En, dat is ja. een beetje mansdoenerij, was het gewoon. Ja, ja, ja. Ja, dat is niet heel slim, toch? Nee, zeker niet. Of aan de andere kant, ja, als je het leuk hebt gehad. Ja, ik heb wel ook wel leuke dingen meegemaakt natuurlijk. Hey, maar voetballend, we rossen er even vlug doorheen. Maar dat hele Inter had je misschien achteraf beter niet kunnen doen. Nee, dat nee. was toch wel, als ik het zo een beetje begrijp, ja. wel, ongeveer een klein beetje de keerpunt dat het van niet ja. goed ging. Zeg maar. Ja, ja. En, wat was het probleem van Inter? Want elke voetballer wil toch uiteindelijk wel in best een mooie club in Italië spelen? Ja, ja, wij hadden 40 contractspelers. En die moeten allemaal voetballen. En dat gebeurde niet. En daar hebben ze ook geen tweede elftal. Dus je speelt geen wedstrijden, je traint alleen maar. Maar ik had na 3 weken had ik alweer genoeg van Inter. En toen belde ik David Ent op en ik zeg van huilend aan de telefoon van ik wil terug naar Amsterdam. Haal me alsjeblieft terug. Dat geld kunnen ze houden. Ja, ze hadden je net verpatst. Ja, van 8 miljoen. Dus. Maar wat ik niet helemaal begrijp, is dat je door het hele boek roept dat je de allerbeste bent. Ja. Maar dan zit je toch gewoon bij de eerste elf. Ja, maar ja. Ja, hoe gaat het? Is dat een gelukkig factor of zo? Want ik heb ons het allebei zitten afvragen. Hoe komt het nou? Ik ben gekocht door Marco Branca, niet door de trainer. Ja, de voorzitter. Door de voorzitter. Door de voorzitter, ja. Ja, ja maar dan blijf je toch net zo goed? Ja, maar het is heel raar. Je zag het ook met Sneijder nu. Dat is een hele andere wereld. Dat is geen Nederland. En dat is gewoon eigenlijk een beetje ja, maffia-praktijken. En... als ze jou moeten verkopen of ze willen niet meer dat je speelt, dan is het klaar. Maar Sneijder is gewoon belachelijk uit vorm. Dus dan stel je hem niet meer op. Dat begrijp ik ook nog wel. Misschien is er wat anders aan de hand. Wat denk jij dat er aan de hand is met Sneijder? Nee, ik heb het zelf meegemaakt. Sneijder, zelfs op één been is Sneijder nog goed. Dus, maar gaat het zo van, je bent een vriendje en dan krijg je een mooie plaats en dan kussen ze je hol de hele dag. Ja. En als dat vriendje weggaat of die heeft er even geen zin meer in en jou en dan neemt een ander vriendje, dan kan je gelijk de pleuris krijgen. Ja, ja, ja. Dat is een beetje het probleem dan daar. Dan kopen ze gewoon een andere, geld genoeg daar dus. Maar wat ik grappig vond... Het is een beetje een soort sterfhuis, hè? Dat stond er ook ergens in je boek. Dat zo van, allemaal goede voetballers zitten er een beetje op een rijtje te niksen. Tot ze weer weg mogen kunnen. Ja, dat is ook zo. Gewoon, gewoon extra trainen, want je speelt geen wedstrijden. Dus dan ga je gewoon extra trainen. Heel veel goede voetballers die daar echt zeg maar, naar de kloot zijn gegaan. Maar als jij zegt, van, ik heb geen zin meer om bij Inter te voetballen... daar stop je er toch mee? Ja, maar ja, ik had een contract. En ik wilde wel terug naar Ajax. Want ik, nou, wat ik zei al, net 3 weken nadat ik bij Inter had getekend... belde ik op van dat ik terug wilde. En, maar dat was omdat je eenzaam was, je vrouw was er niet, je moeder was er niet. Ik sprak daarbij Engels en nog geen Italiaans. En ik zat wel met jongens als Fieri en Materazzi aan de tafel. Maar ja, dat is toch wel anders dan als je in Amsterdam zit en een geintje kan uithalen. Ja, het is niet echt heel erg gezellig als je de taal niet spreekt. Nee. En je kan vier keer pasta en pizza roepen, dan ben je er wel. Ja, maar Andy, dat had je toch ook wel... Ja, ik weet niet, die zei ik hoor achteraf. Maar je zat net lekker in je vel bij Koeman daar zo, bij het Ajax. En het ging allemaal goed, een leuk team om je heen. Dan denk je toch, is allemaal geschoten. Hoe kan het nou bestaan dat je eigenlijk... onder je eigen reet verkocht wordt aan Italië. Het was gewoon één dag gepiept, hè? Ja. Ja, nou, het was Kivu naar Roma en een dag later was jij vertrokken naar... Ja. En ik wist nergens wat vanaf. En dat was toch het mooie ervan. En, niet zo mooi, lijkt me. Maar het is toch niet, je kan toch ook zeggen, joh, dat wil ik helemaal niet? Ja, precies. Maar ik had toen het gevoel van... ja, hun hebben gewoon goed aan mij verdiend. Dus ze willen me weg hebben hier. En dat was ook zo. Dus hij zei gelijk van, je bent verkocht. En Koeman zei nog, ja, alleen als hij wilt. En toen dacht ik al van, ja, ze willen me hier niet meer hebben, dus ik ga maar weg. Ja, en was het ook van mooie naam, Inter Milaan, en dat geld? Nou, ik wist dus niet dat Inter interesse had in mij, dus ik later kwam... Nee, maar Koeman zei tegen je, van als je het niet wil, hoeft het niet, ja, joh. Ja. En toen zei je van, doe maar wel. Ja, ik zei, Maar was dat geld, of was dat dat je dacht, dat is een goede stap voor mijn carrière? Ik hoor jou zeggen, ze willen me weg hebben. Dus eigenlijk heb je je laten wegpesten. Ja. Je wilde niet ik was daar ook niet mee bezig. En ik was gewoon lekker bezig in de voorbereiding. En ik had net 2 keer getraind. En het nieuwe seizoen die begon bijna. En een heel raar gevoel. Ik was ineens geen Ajaxiet meer. Ik kon gewoon weg, vertrekken. Ja, maar je hebt in de steek gelaten, je grote liefde. Ja, ja, zo voelde het wel, ja. En dat zal niet de eerste keer zijn. Nee. Niet, kijk, dit is een bruggetje. Nee. Dat, oh, ja, je voelde hem aankomen. Mooi. Ja, wat? Ja, hoezo dan? Nou, wat hoezo? Dan, we gaan eventjes naar mij toe. Oh, natuurlijk. Ja, jij hebt wat veel te veel aandacht gekregen. En die, ja, nou en is het die... weer even tijd voor Jan, hoor. Okay. Jan, hè? Jan! De jarige Jan. Ja, hij is gisteren een jaartje ouder geworden. Maar hij zit nog steeds vol met vuur, het heilige nou. Vuur. De enige echte La Vie Jan Roos. Ah. Acht dolle honden die begin januari een jong in Eindhoven zomaar opeens helemaal in elkaar trapten, werden deze week zelf opgejaagd. Doordat de beelden van de molestatie zich met een treinvaart over de social media verspreidden, werd de roep om deze gasten aan te pakken steeds groter. Zoals wel vaker was de identiteit van de daders dan ook snel achterhaald. De politie doet daar, God mag weten waarom, veel langer over. Dit tuig moet worden gepakt en gestraft. Dat er een volkswoede ontstaat omdat hun daad naast walgelijk ook steeds normaler is, is meer dan begrijpelijk. Dit land is het zat dat onopgevoed tuig de straten terroriseren. Daar moet een einde aan komen en niemand heeft het gevoel dat dat einde zal komen door optreden van politie en justitie. Vandaar de begrijpelijke klopjacht op internet naar de identiteit van deze hufters. En dan begint de ellende pas echt. Want dit is het moment dat de allerergste politiek correcte engbekken opstaan. Want potverdikkie, de privacy van die jongens is niet meer gewaarborgd. Zo kan je helemaal niet meer anoniem door het leven nadat je met een groepje iemand bijna doodschopt. En dat is natuurlijk helemaal niet eerlijk, want gut oh gut, iedereen maakt wel eens een misstapje. Zelfs de NOS, de van belastingcenten gefinancierde nieuwszender, maakte zich alleen maar druk om de zielige daders en om eventuele mensen met dezelfde naam. Want gerukjes, het is heus niet leuk om nagewezen te worden als je met je smoel over bekend staat als de kopschopper van Eindhoven. Het moet afgelopen zijn met dit soort slap links gedoe. Niks blurren van gezichten of weglaten van achternamen. Als duidelijk is wie het gedaan heeft, verdient zo'n dader maar één ding. De schandpaal. Als voorbeeldfunctie, als straf en als vergelding voor de verhuftering van dit land. Want weg met de zwarte balkjescultuur. Oh, wat is hier goed, hè? Wat een visie. Wat een mening heeft die man. Man. Nou, het is een beetje een rommeltje. Het is een beetje rommeltje met het schaatsen. Maar goed, we gaan gewoon. Een rommeltje met schaatsen. We zijn wereldkampioen geworden. Ja, precies. Maar ik vind beetje, het, ik ben een gewoontedier, Jan. Ik ben een man van ritme, van de klok. Ik vind het helemaal niet prettig dat er ineens 10 minuten door ons heen praat. Maar goed, we zijn wereldkampioen, WK Sprint. Ja, is toch ook lekker. We hebben het hier gewoon en we praten gewoon lekker door. We hebben het net even over de huidige mevrouw van de meiden. Namelijk in mijn tijd bij de Playboy. Je weet wel, vroeger. Oh, ja. Toen was zij zeer gewaardeerd playmate en model. En ja, nee. Dus ik vroeg net, want ze krijgt dit gelukkige stel. Wat ben je nu aan het doen? Een kindje. Ik ben het vertellen over dat ik de nieuwe mevrouw van de meiden. Oh, want ik dacht dat het niet goed met je ging, want je begon zo te hakkelen. Nee, maar... Oh, maar jij komt uit jouw leven toch zo goed uit je woorden. Je bent zo wel bespraakt en ja. Knap. Nee, maar het is allemaal opgenomen, hoor, mensen. Het is allemaal opgenomen, normaal gesproken. Als je harde pang hoort of zo, moet je het zeggen, hè? Dan gaan we jou helpen. Nee, als ik zwavel ruik, dan hoor je het wel. God. Maar goed, anyway. Die man heeft dus binnenkort 5 dochters, wou ik zeggen. Nou, gefeliciteerd alvast. Dat is een knap werk. Ja, zeker. Dat is bijna alsof je het expres doet. Goede conditie. Andy, we gaan het even hebben over het leven. En het leven is in mijn geval drank, vrouwen en... Nou ja, eigenlijk drank en vrouwen. Nou, bij jou ook. Ja. Maar wat ik nou niet begrijp... Hè, kijk, ik kan net aanlopen met die kromme poten van me. Maar jij wil toch... beroepsvoetballer worden. Ja. En je kon ook voetballen, wat best lekker is, hè? Ja. Want ik droom nog steeds dat ik in Ajax 1 sta te ballen. En dan ga je op een dag ga je roken en drinken erbij. Dat snap ik niet helemaal, want met je lichaam is het enige wat je eigenlijk het enige talent wat je dan hebt. In je hoofd kan je dan goed technisch, tactisch denken, maar ja. Wanneer kom je er dan toe om te gaan roken? Nou, eigenlijk was dat door mijn kamergenootje, onze aanvoerder was dat, Galasek. En die rookte veel in de kamer. Ik zou het tegen wegwezen met die sigaret hier. Ik heb er niks mee te maken hebben. En ja, mijn moeder rookte ook veel. Maar ja, hij heeft me eigenlijk zeg maar aan het roken gezet. En toen zei hij van een keer, we speelden... Het was volgens mij Inter uit in de Champions League. En toen zei hij, ja, na het roken ga jij ook... of na het eten ga jij ook roken. Ik zeg, ja, nou, we kijken wel. En toen heb ik 1 sigaretje geroken. Vanaf toen was het raak. Was het elke dag roken. Dus... Maar, ja, nee, begrijp ik wel. Maar ik kan nu Glaasekker, die oude Glaasekker, voor de schuld gaan geven. Ja, die hoeft geen meter te lopen. Dus dat is gewoon een beetje... Als je toch een buitenspeler bent die zich helemaal de touwtering moet rennen iedere keer. Dan is het best lekker als die longetjes een beetje functioneren. Ja, maar wat is dan het idee dat je denkt, ah, ik ga roken. Ja, een beetje stom. Maar... Het is niet zo dat ik een pakje of zo per dag rook. Dit was gewoon misschien 5 sigaretten per dag of zo. Niet dat ik constant aan het roken was. Dat is het ook niet zo. Maar wat is het moment dat je, wat ik begrijp van die jeugdverhaal en zo. Dus alles voetbal, alles voetbal. En we gaan met trainen en trainingsbeest ook zijn. En er willen komen fanatiek mensen hun benen de midden schoppen in je ijver om de allerbeste te zijn. Ja. Je arme Matthijs voor zijn klap voor zijn bek geven als hij aan je haar trekt tijdens een wedstrijdje. Ik bedoel, echt wel een fanatieke jongen. Hè? Noemt Jordy van het Schip ook een slome lul eigenlijk. Dus ik bedoel, niet met zoveel woorden, maar daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Dat zei hij wel. Jordy, als je het hoort, Andy, hè? Niet wij. Hij vindt je heel goed, hoor. Maar het is toch eigenlijk... Wanneer is nou dan... Dat moment, want het lijkt wel samen te hangen telkens met... Er komt dan een teleurstelling, want je breekt niet door... of het gaat niet zoals je wil. En dan is het... dan moet er gecompenseerd worden. Ja, zo voelt het ook eigenlijk wel. Maar op een gegeven moment, als jij niet meer speelt... en niet meer belangrijk bent... en dan voel je dat je niet meer belangrijk bent voor het team. En dan wil je alleen maar... als speler zijnde wil je voetballen, maar dat gebeurt dan niet. Hoe komt dat dan telkens? Want dat gebeurt dus al een paar keer. Dat je ook bij internet 3 trainers toch gehad. Ja. Die het dan alle 3 aanvankelijk... in het verhaal gaat de eerste paar wedstrijden hartstikke goed. Die scoort, die assists en hartstikke lekker bezig. En op een gegeven moment sta je er ineens naast. Wat gebeurt er dan? Ja. Hoe komt het niet een beetje door jou ook dan eigenlijk, stiekem? Misschien ook wel. Maar ja, wat je zelf al zegt, we hadden 3 trainers in 1 seizoen. En in de winterstop, dan koopt een trainer zijn eigen spelers weer. Dus, en ook voor mijn positie. We hadden volgens mij 4 of 5 middenvelders op mijn positie. Ja, dan wordt het heel moeilijk voetballen. En dan is het makkelijk om... als je toch al weet van, ik kom niet meer aan aanmerking... Dan kan je andere dingen gaan doen. Ja, precies. En dan rij je een stukje door Milaan of zo. Ja. Zijn we stoplichtje. Dat is een kinaasje. En zeg je, over het grote neukwerk gaan we een heel blok. Dat komt zo nog even. Want als wij toch één hobby delen, dan is het niet alleen Ajax. Maar dan gaan we dus eventjes. Maar we gaan eventjes over dopage hebben. Dopage, dat is Frans voor doop. Misschien. Hoezo is die Frans, man? Nee, maar dat maakt toch helemaal niet. Dat is toch een internationale show? Nou, verder maar. In ieder geval. Een soort rationeel. Ja. Vraison. Op een gegeven moment begon je ook te drinken en heel heftig te drinken. Maar je riep nog steeds dat je een van de beste voetballers was. Maar als je natuurlijk heel veel zuipt en rookt en laat naar bed gaat, dan ben je helemaal niet meer goed. Maar je blijft wel roepen, ik ben heel erg goed. Ja. Dat klopt niet, Andy. Nee, maar ik... misschien is dat de arrogantie die we eigenlijk ook meekrijgen, weet je wel. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste, dat zeggen ze altijd. Maar dat klopt wel, zolang je niet ziet te paffen te zuipen waarschijnlijk. Nou, je moet eens weten hoeveel voetballers er roken, nu ook. Dus, echt waar? Noem eens een hele goeie die nu rookt. Ja, in Nederland weet ik niet, maar wij zaten bij Inter. Dan zaten wij gewoon in de lobby en waren we aan het roken. En dan kwam de trainer langs en die zei van, alles goed. En dan liep hij weer door. Maar er zijn nu ook grote jongens die in het voetbal die gewoon roken. Ja, tuurlijk, ze zijn allemaal mensen. Dus allemaal mensen, maar ze moeten wel ongelooflijk sporten. Dan ga je toch hijgen? Is het misschien ook zo dat je op een gegeven moment die verering, dat iets met je doet? Er zitten natuurlijk heel veel die verhalen van bijvoorbeeld Samido in, weet je. Die man is zo gewend dat hij overal verafgoot wordt. Dus hij hoeft ze best ook niet eens meer te doen. Want hij denkt, als ik die bal kijk, dan vallen ze al in katzwijm. Gebeurt dat ook? Als je er eenmaal bent, krijg je dan een soort luiheid over je. En denk je, ik ben er toch in, ze vinden me toch al geweldig. En ik ben de grote van de meiden, ik hoef me niet meer in te spannen, of is het zo niet? Nee, je mag ook nee zeggen, hoor. Ik ben er zo ook niet opgegroeid. Ik ben, wat je net zelf al zei, ik heb altijd mijn best gedaan. En arrogantie heb ik niet. En ik heb ook geen capsones, want als ik dat heb, dan krijg ik klappen van mijn moeder. En dat zou ik ook nooit hebben. Wat ik net al zei, als jij... Op een gegeven moment dat jij met jongetjes van 16 jaar moet... je komt van Ajax en Inter en je bent de international. Je moet met jongetjes van 15, 16 jaar gaan trainen met 6 man. Ja, dan houdt het ook op. En als je dan gebruikt wordt voor een muurtje... dan word je geroepen en dan kan je weer terug naar een minuut. Ja, dan houdt het echt op. Dan weet je ook wel van... dit gaat niet meer lukken. Dat heb je niet meer, nee. Na drank en sigaretten kwam ook de drugs. Ja. Heb je dat ook tijdens je voetbalcarrière intensief gebruikt? Nee, nooit. Heb je doping gebruikt? Nooit. Maar daar ging je heen, dopage. Nou nee, daar wil ik heen. Kijk, want het verhaal is nu, iedereen begint aan te lullen in de wielersport. Ja. En we hebben op een gegeven moment, geloof ik, een tijdje gehad dat in de voetbal, de Boertje had wat. Hadden ze toen niet? Ja, met die neusspray, toch? Ja, die neusspray. De Boertjes hadden wat en Edgar Davids had wat. Ja. En toen dacht ik, maar er wordt toch ook doping gebruikt in het voetbal? Nee. Waarom niet? Nou, het enige wat gebruikt wordt is creatine. En dat heeft je eigen lichaam ook. En dat mag je gebruiken. Maar daar word je ook zwaarder van. Dan hou je dit wel langer vol. Maar dat is het enige wat je mag gebruiken. Nee, maar we hebben het ook over illegale dingen. Broer, waarom heb jij geen spuit anabolen in je reet gedaan? Dan kon je nog harder lopen. Nou, in Engeland is het zo. Als jij Premier League speler bent, mag de FA mag jou 24 uur per dag controleren. En dan bellen ze op, een uur van tevoren. En dan moet je zeggen waar je bent. En als hun daar komen en je bent daar niet, dan ben je voor 2 jaar geschorst. Maar ben je wel eens getest dan? Ik ben wel eens getest, ja. En kwamen ze er niet achter dat jouw bloed voor 90% uit alcohol bestond? Nee, want dan had ik geluk gehad dat ik net een paar dagen water had gedronken. Zit voor je dat je... Nee, er zit geen anabolen in, maar voor de rest alles. Alles. Ongelooflijk. Maar het is in Nederland toch niet zo, dus je kunt hier dan toch gewoon best... wat creatine, wat doet dat nou? Is dat nog een soort... Ja, dat is een... Dan heb je een langere uithoudingsvermogen. En, je wordt er vet van. Ja, ja je wordt er zwaarder van, ja. Ik heb het wel eens gebruikt en mijn benen werden echt zwaar van. En daar heb ik het afgekapt. Hey, bij Ajax ging het goed, toen moest je weg. Bij Inter ging het een paar weken goed. Nou ja, toen ging je ook uiteindelijk maar weg. Ja. Bij Everton ging het ook een paar weken goed. Nou ja, over PSV praten we gewoon de hele uitzending niet. Maar hoe komt het dat je niet geslaagd bent? Nee, want je kan hartstikke goed voetballen. Je bent international geweest, je hebt in Oranje gespeeld. Ja, zelf, dat is mijn eigen fout geweest. Ik kon mij niet focussen op mijn voetbal. En dat neem ik mezelf kwalijk. Ik had meer mezelf moeten concentreren op het voetbal en dat deed ik niet. Nou, dat kan jij dus niet. Maar dan zou ik zeggen, als ik 8 miljoen voor jou neerleg, heb ik niet. Maar als ik het had, ik zou het doen. En ik zag jou een beetje zwabberen in je privéleven. Dan zet ik daar even een van de keeltje op die jou een beetje begeleiden. Ja. Waarom begeleiden die grote... als jij iemand bij Inter wil hebben die jouw hol afvecht na het poepen, dan kreeg je hem. Ja. Waarom zoeken ze niet iemand die jou begeleidt in het leven? Ja, ja dat is misschien wel een fout van een club. En als jij, zeg maar, jongens uit het... in ieder geval, iedere voetballer die moet eigenlijk wel een beetje gestuurd worden en begeleid worden. En vooral jongens uit het buitenland, die komen ineens naar Engeland, andere culturen. En je krijgt ineens zoveel geld. Ja, en je gaat dan niet spelen. En teleurstellingen, ja, je kan met iemand praten. En dan wordt het heel makkelijk om naar de alcohol te gaan, zeg maar. Hey, begrijpelijk. Maar als ik een speler had die op een gegeven moment een zebra en een kameel in de tuin had rondlopen, zou ik er al een mannetje op zetten. Dan denk ik, gaat niet goed met die gozer. In ieder geval kan hij niet tegen zijn vrouw zeggen dat ze moet ophouden met die achterlijke dieren te kopen. Waarom heb je dat eigenlijk nooit gezegd? Dat heb ik gezegd. Maar ja. Kijk, ik heb een hele aardige vrouw en dit klinkt nu alsof ik een soort bruut ben. Jij zou best een geitje in de tuin doen. ik zou hem gelijk door de gehaktmolen trekken. Sodemieter ook met die bende. Ja, ik zeg dat is ook onzin, maar. Ja, zij vond het leuk voor de kinderen en zo. En, één geit, maar je had een dierentuin. Ja, ik was al weg toen, hè. Ik was al in Engeland en zij was nog in Italië. Dus op een gegeven moment kwam elke zondag de hele buurt bij ons de dieren voeren met brood en mais en weet ik wat. Nee, maar je kan niet zo goed zeggen van tot hier niet verder. Ja, misschien ook wel. Maar ik was al weg bij haar en ik wist eigenlijk niet goed wat er allemaal aan de hand was daar. Nee, maar omdat je toch wel in het voetbal ziet, maar ook in het privéleven, dat je zegt van ja, flikker op. Ja. Je kan moeilijk zeggen flikker op. Ja, dat is wel waar. Heb je dat hebben we goed samen gedaan. Hey, kijk eens aan, ik kan altijd nog een psychotuur. Je hebt hem gebroken, heb je hem. Je hebt hem kapot gemaakt. Ja, eindelijk heeft hij zijn waarheid gezegd, hier bij ons bij Echte Jan. Hij zit huilen. Knap hoor. Hij zit huilen. Kabouter, breng even wat tissues binnen, want die gozer loopt leeg. Hij loopt leeg. En hoe heb je het gedaan met de zebra? Het was de zebra die hem brak. Heb je het gedaan met de zebra? Nee, toch? Nee, die komt zo. Maar ik moet wel zeggen dat die tweede vrouw van je, die klonk wel erg. Ja, dat was ook erg. Jezus, Mina. Ik dacht echt van, ik was dat lezen. Ik dacht, doe het nou niet! Ja. Jezus, jongen. Lisa de stripper in Engeland. Oh, daar heb ik het over, ja. Nou, die schijnt Maar dat is dan het blokje hierna, die kon er wel wat van. Ja, zeker. Die was echt de Champions League. Ja, maar, nee, maar dat begrijp ik wel. Nee, dat je denkt, ze is misschien een beetje gek. En ze geven af en toe een beuk. Maar ja, ze compenseert het toch wel. Ik moet zeggen, inderdaad, zo'n echte vrouw. Want dat vond ik dan het engste aan. Je zal maar zo'n vrouw hebben die dan, zelfs als je live op televisie was, dat je te trainen was, dan dacht ze nog dat het fake was. Ja. Jezus, jongen, daar werd ik helemaal gestoord van. Dat is niet handig. Dat zou ik niet trekken, zeg. Eventjes, met jouw ervaringen, hè, zeg maar ook hoe het mis is gegaan. Ja. Daar kan je ook wel in de voetballerij iets mee doen, toch? Ja, zeker, tuurlijk. Ik weet uit ervaring wat het is om profvoetballer te zijn. En ik denk dat ik jonge voetballers daar wel mee kan helpen. Ja. Heeft Ajax je niet benaderd van kom dan in ieder geval eventjes die jongetjes een beetje met ze praten? Nee, nog niet. Ik wacht nog af. Ik ben nu ook bezig met mijn trainingscursus. En eerst heb ik gehaald en nu ben ik bezig met mijn tweede. En daarna zien we wel verder. Heb je er een beetje aanleg voor, de trainer, denk je? Ja, jawel. Maar ik denk dat ik wel meer ben van de begeleiding. En dat ik jonge jongens wil helpen. En ook jongens die zeg maar die stap moeten maken van de A1 of van de tweede naar het eerste. Want dat is heel belangrijk. Ja, en dan kun je een beetje weghouden, Alen, hè? Bij de ellende. Kun je zeggen van jongens, doe eens even normaal. Ja. Niet arrogant, niet aan de shit. Ja. Noem gewoon. Zou je het van je aannemen, denk je? Denk ik wel, ja. Want hun, misschien dat ze mijn boek ook hebben gelezen. Veel mensen in Nederland weten hoe of wat ik gedaan heb. En dat is alleen maar voor mij werkt dat positief in de voetbal, denk ik. Hey, Andy, we komen straks bij je terug, want we gaan nog even een blokje met je hebben. Voornamelijk over vrouwen. En we krijgen het nieuws. Want we krijgen ook het nieuws van Het gaat gewoon allemaal door. En ik denk zomaar dat ze openen met de wereldkampioenschap van... Het zou me zelfs niks verbazen als Sebastian Timmerman nog even wakker was in Salt Lake City. Michel Mulder. Nou, van harte gefeliciteerd. Wereldkampioen. Straks bij Echte Janne met Andy van der Meijden. Tot zo. 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Salt Lake City is schaatser Michel Mulder bij zijn eerste WK-sprint direct wereldkampioen geworden. Hij volgt Stefan Groothuis op, die vorig jaar kampioen werd. De Fin Pekka Koskela pakte het zilver en Hein Otterspeer veroverde het brons. Bij de vrouwen slaagde Thijsje Oenema er net niet in op het podium te eindigen. Ze werd vierde. Op de afsluitende 1000 meter eindigde Oenema als tiende. Ze werd gehinderd door een val van haar tegenstandster. De titel ging naar de Amerikaanse Heather Richardson. Yu Ying uit China werd tweede en de Zuid-Koreaanse Lee Chang-hwa derde. De Israëlische oud-premier Sharon, die al 7 jaar in coma ligt, toont significante tekenen van hersenactiviteit. Volgens een team van Israëlische en Amerikaanse onderzoekers reageert hij op externe prikkels. De hersenactiviteit bij Sharon nam verder toe wanneer hij foto's van familie te zien kreeg. En ook reageerde hij op de stem van zijn zoon. De resultaten betekenen niet dat Sharon wakker aan het worden is. De kans dat hij opstaat uit bed is heel erg klein, zeggen de onderzoekers. Maar de oud-premier liet volgens hen wel veelbelovende reacties zien. De 84-jarige oud-premier ligt sinds 2006 in coma na een zware beroerte. Op Antarctica is het eerste Nederlandse onderzoekslaboratorium officieel geopend. In het lab zal onderzoek worden gedaan naar klimaatverandering. Prins Willem-Alexander had voor de aanwezigen een videoboodschap. De kroonprins bracht een paar jaar geleden een bezoek aan de basis op de Zuidpool. Dirk Gerrits laboratorium is onderdeel van een Britse onderzoeksbasis. Het Nederlandse lab bestaat uit 4 containers. Die zijn vernoemd naar 4 van de 5 schepen die in 1598 uit Rotterdam vertrokken om via Zuid-Amerika een handelsroute te zoeken naar Azië. Dirk Gerrits zoon Pomp zou toen vanaf het schip De Blijde Boodschap als eerste Antarctica hebben gezien. Het weer dan. Vannacht overwegend droog. Tegen de ochtend wat regen. In de middag weer droog en zonnig. Temperatuur rond 1 graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan en de Radio Show van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt straks gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... een totaal rookverbod is totaal bezopen. En zo is het maar net. Ja hoor. Jan, trouwens, vind jij dat ook? Ben je tegen het rookverbod? Ze willen weer een totaal rookverbod in alle kleine cafetjes ook. Mag je niet roken. Is Andy van der Meijden daar tegen? Ik ben er tegen, ja. Goed zo. Zo nou, mogen we mooi. Nou, hartstikke fijn. Zie, zo gaat het straks ook met die mensen. Nou, moet je horen, dat was hem inderdaad. 10 miljoen verdiend, bijna alles verbrast, gejat of overgemaakt aan de dames van de meiden. Onze hoofdgast is nu in rustig vaarwater, maar wat heeft hij geleefd, Jan? Kijk, en dan gaan we het over seks hebben. Ja, eindelijk. En dan even. In Nederland is er een traditie ontstaan, niet zo heel lang geleden. Oh. Dat zijn namelijk de mannen van 200. Je had eerst Jeroen Pauw, die zegt ik heb er 200 op mijn woonbootje een setje gegeven. Toen later zei je 300. Ja, ja, omdat Jan de Bouffry, die oude interieurnicht, die had er ook 200 gedaan, waaronder de Kennedys en Doris Day. En Brigitte Bardot. En toen kwam, of het godverdomme niet erger kon, de vader van Arnie, weet ik veel hoe die man heet. Wilbert Gieske. Nou, die zei, ja, ik heb er ook per 100 gedaan. Hoeveel heb jij er gedaan, Andy? Te veel, denk ik. Nee, er is niet zo'n ding. Maar gewoon op de 100 afgerond, hoor. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik zit zou wel eens, je, als, ik zit nou, wel eens, ja? Als je nou gedwongen werd om ze allemaal op te noemen. En er hing echt iets heel ergs vanaf. Ja. De laatste miljoen. Kon je het dan nog? Ik zit wel eens met mijn huidige vriendin. Daarover hebben we het wel eens over. En dan zegt ze van, hoeveel vriendinnen heb jij gehad? Of meisjes? Stuk 8 of zo zeg je dan. Een stuk of 8 per keer? Nou, je hebt er 8 per pagina gehad. Ja, en het boekje was best wel dik. Ja, ja. Ja, ik weet, ik heb er wel, ik denk ook wel een paar honderd gehad. Een paar honderd vrouwen? Ja. Hoe is het met je snikkel? Ja, hij leeft nog. Ja, maar echt? Nee, maar dat wil je toch weten? Ja. Nee hoor, ik wil het helemaal niet weten. Ja, 32 centimeter is die. 32? Ah, jij bent Boni, hè? Boni. Ja, Boni ik woon hem. Beetje schoenenpoets erop en dan gaat het hoor. Ja, ik wist het je. Ja. Nou, joh, maak jij uit de moer uit. Maar goed, dus Jan, we hebben te maken hier met een man van de club van 200. Nou, je hoort erbij. In het rijtje Jan de Bouffry, de vader van Arnie en Jeroen Pauw. Ja, het spijt me, man, maar je zit bij de club. Ik ben de Champions League, denk ik. Ja, wat ik dus bloedje irritant vind, is dat hij dus eerst nog jaren getrouwd geweest. Zo kuis als een aap. Alleen maar op de bank zitten met Diana en op een gegeven moment... Danielle, hoor. die is van het schip, hè? Waarschijnlijk. Was het Diana? Ja, nou ja. En niet Danielle? Nee. Maar je hebt ook dat was later. Danielle gedaan. Hij heeft nog 22 Danielle's gehad, dames en heren. Het is allemaal goed gekomen. Het is een vrouwennaam oproepen en dan gaat Andy kijken of je er... Heb jij een Eva gehad? Ja, Eva heb ik ook gehad. Een Anita? Nou, hoe ze eruit zag wel. Ja, precies. Ja, je hebt gelijk ook. Hé, maar je hebt alles geleerd van die boef van de Mido, hè? Met boek. Vreemd gaan. Ja, nee, hij nam een keer mee naar een mooie dame. Dus had ik geluk. Zeg maar. Dat is vrienden, dat is toch wel fijn hoor. Dat je gewoon zegt: goh, wat gaan we doen vanmiddag? Hartstikke leuke verrassing voor je, Jan. Ga nu! Een hele lekker wijf. Ja, ik word meestal. Zoiets ging het zo ongeveer. Ja, ja. Ik word meestal naar een musical meegenomen door mijn vrienden. Ja, dat is dus echt gelul, maar er zijn ook de laatste tijd heel weinig vrienden. Het is een hele eenzame verjaardag, maar daar zullen we het wel niet over mogen hebben. Jawel. Nee hoor, die gelul hoor. Hey, maar waar kwam die seksdrive vandaan? Want je moest 5 keer per dag op een wip. Ja. Ja. Op, man, mevrouw. maar is dat ook in de familie een normaal ding? Dat weet ik eigenlijk niet, daar heb ik het nooit over. Want je bent vanaf jongs af aan onhoudbaar. Ja, ja. Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet. Ik hou er gewoon van. Dus mijn vriendin heeft niks te klagen, denk ik. Nee, maar je hebt gelijk ook. Je hebt één groot voordeel. Dat je ervan houdt. Ja. En voetballer bent geworden. Ja. Want ik ga maar niet zeggen dat ik een hele knappe fan ben, hoor. Nee. Maar jij ook niet. Nee. En toch een paar honderd wijven op de land. Hey, dat is toch ook mooi. Ja, nee, maar door dat hele boek lees je dus hoe makkelijk het gaat. Ja. Hoe kan dat? Ja, status, denk ik. Status, vooral in Liverpool, dan is het of je bent een gangster of je bent een voetballer. En dan kan je alles doen wat je wil. En dan staan ze in de rij. Want er staat ook geschreven dat je dan staat, komt er een van de mokkel naast je bij een stoplicht. En die doet zo 2 keer met de duim links af. En dan ga je duim links af. En voor je het weet ligt dat konijn alweer op de motorkap. Ja. En dat ging maar door, hè? Ja, dat bleef maar doorgaan. Ook in Engeland werd ik een keer bij mijn arm gepakt, naar buiten gesleurd. En dan werd ik klaargemaakt. En dan mocht ik weer terug naar binnen. En dan... En dus, later. Maar zou die vrouw... Daar gaat mijn fantasie op hollen. Ja. En als een vrouw dan naar binnen loopt en zegt van... Wat ik dit gedaan heb? Ja. Ik heb Eddie van de meiden klaargerold. Zo tussen mijn handen. Prrrt. En dat is toch vies. Dan ben je toch met je vriendin, dan ben je dan een heldin. Wat zijn vrouwen toch erg? Oh, je was die vrouw. Ik dacht heel even dat je... Dat dacht ik ook. En die deed wat vies was. Want ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem wel redelijk een held. Maar die wijven zijn vies. Ja, nee, maar dat je dat, wat denk je dan te bedoelen? Wat is dat ding? Wat weet je dan? Denk je van, nou, ik neem mee naar buiten. Hi, ik ben Shirley en ik ga jullie even afrukken. En dan ga ik zo weer naar binnen. What the fuck? Nou ja, ik denk dus dat hij op de verjaardag zit en dat ze dan tegen de oma... Weet je wat ik gedaan heb? Wie ik van de week heb afgezogen? Het is niet te geloven. Die mislukte rechtsbuiten van Everton. En wie is dat? Eddie van der Meijer. Nog nooit van gehoord. Nee. Nou moet je een keer naar de disco komen. Staat die elke avond. Ja, precies. Dat is niet enig. Hey, maar, dat wist ik nooit van vrouwen, dat zo ging. Ja, dan ben ik toch naïef. Nou, dat is dus ik heb zelfs mijn Playboy-tijd, jong. Alleen mijn vriendelijke berichtjes, alleen mijn aardige oom zijn. Ja, maar er is echt ongelooflijk. Er is één klein probleem. Ik heb geen geld, hè. Niet alleen, je hebt niet alleen geld, maar het probleem is... Kijk, Andy weet gewoon, vrouwen zijn ook leuk. En je moet ze ook gewoon wippen. En jij bent zo'n prater. Ja. Je gaat met ze knuffelen. En je wil, en je bent zo'n voorspeltype. Ik ben die schouder, en een naspeltype. Ja, dat is waar. Ja, en Andy en ik. Andy, ja, wij zijn afstappers. Gewoon de pompers. Ja. Gelijk stampen erop. Ja, gelijk opstappen. En als het klaar is, zeg je, nou meid, dankjewel de groeten. En doei. En nog voordat ze zegt, wat ga je doen? Dan hoort ze, bam, deur dicht. Nee, en Jan gaat er dan knuffelen. Ja. En zegt, maar liever, hoe is ik dat bel met je? Straks, ja? Ik bel je morgen, ik sms je. Zal ik nog even over je billen vrijpen? Nou, pleur even op, joh. Over je billen vrij. Ja, nee, dat moet je helemaal niet doen, joh. Nee, je moet het. Je moet een handtekening geven en dan zeggen: doei! Ja, Jan. Handtekeningetje. Je snapt er niks van. Nee, ik leer hier veel. Dit is toch goed? Hé, maar niemand lult. Iedereen weet het in de kleedkamer, maar niemand heeft het erover. Hè? Dat is de code, hè? Ja. Dus iedereen doet het eigenlijk. Nou, nee. Noem eens één voetballer die wij nog kennen van vroeger, waarvan je zeker weet, je hand in het vuur steekt. Dat is een gozer, die is gewoon altijd bij zijn vrouwtje gebleven. Niks in de hand, nooit iemand anders aangeraakt. Danny Blind. Dat weet ik niet, maar... Dat weet je dus wel. Nee, weet ik echt niet. Nee. Zonder gekheid. Volledig integere, hartstikke... Ik denk Kalasek. Kalasek. Ja, vanwege het roken natuurlijk. Ja, nee, maar hij was zo... Stond zo uit je bek dat hij al... Nee, dat is niet aardig, Jan. Thomas Kalasek is hierbij uitgeroepen tot de enige monogame voetballer die wij kennen. Hulde Thomas. Ja. Nou, is toch leuk? Dat vind ik ook leuk, ja. Maar wie heeft het nou gedaan? Is Raf vreemd geweest of Sylvie? Nee. Denk jij? Ik denk niet, niemand, denk ik. Gewoon, het boek was uit. hij pompt haar voor de kanus. Heb je ook wel eens een vrouw voor de kanus gepompt? Nee, dat niet. Dat is een beetje flauw ook, hè? Nou, in die situatie die ik zat, ik kan het me wel een beetje voorstellen. Weet je, soms... Ik had die Lisa van jou, had ik een pomp voor de kanus. Ja, dat had ik ook soms. Dat had ik ook wel eens gewild. Maar ja, ik deed dat toch niet. Maar je komt dan in zo'n, zeg maar, agressiviteit en... Ja, het wordt steeds gekker en gekker. En ik kan me wel voorstellen dat hij een klap heeft gegeven. Het is niet goed natuurlijk, maar ik kan het me voorstellen, ja. Ja, ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen dat je Sylvie een klap geeft. Ik vind het bijzonder mens. Wat ik eigenlijk bijzonder aardig vind, is dat jij dus zo ontzettend zachtaardig blijkbaar bent... dat je dat nooit zou doen. Want je bent toch volgens mij ver genoeg gedreven op zeker moment. Ik kon mij ook wel goed beheersen. En, omdat zij natuurlijk een vrouw was. Maar ja, als het een kerel was geweest, dan had ik natuurlijk... Dan was jij gay geweest en dat je er 2000 gehad. Ja, dat was ook... Hoeveel... Hele rare wending, dit, sorry. Ja, ja, maar goed, wat is het daarvoor? Natuurlijk, als de man was, had hij een pomp gegeven. Ja. Hey, Andy, je bent nu gelukkig getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd. Oh, je bent nu gelukkig... Samen. Ja, je bent nu gelukkig samen. En jij doet het helemaal niet meer buiten de deur? Nee. Hoe is dat? Wennen. Ja, ja dat vind ik een mooi eerlijk antwoord. Elke dag ziet er hoe nice, ja. Elke dag broodje pindakaas is ook niet lekker. Hè, nee, hoor. Ga je dit volhouden? Jawel. Ja, precies. Ik denk het wel. Het nee schudden is te zien op de webcam. Nee, maar dat is helemaal... Het kan toch zijn dat die man een pagina heeft omgeslagen. Wat zeg ik nou allemaal? Ja, goed, een pagina heeft omgeslagen en het nieuwe boek is er, weet ik veel. Andy, heb jij een pagina omgeslagen? Ja. Ik wil geen tweede boek schrijven, hoor. Ik vind het al mooi geweest. Precies. Ja, precies. Nee, maar je bent er nu gelukkig geen doel meer. Maar kan het ook gewoon genoeg zijn dan? Dat is de vraag waar ik dan wel mee zit. Ja, echt waar? Ik hoop dat wel mee. Ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht van... Dan ging die telefoon de hele tijd, jongen, dat moest ik hem wel uitdoen. Ik denk van, laat me zitten. Want ik meisjes die belden om te neuken met je. Ja, maar dat je het dan al bij en dat je dat dan wegdrukt. Oh, ja. Moet ik weer. Dit is gaat je mijn telefoon ging de hele tijd met meisjes. Die wilde neuken. En ik werd er zo moe van. Ja, ik heb ze... Met Jan. Ja, ik wil neuken. Nee, sorry. Ik heb vandaag jeuk aan mijn oor. Zo geen zin. Rare gedoe, hè. Verschrikkelijk. Hey, in het boek staat ook de vraag die iedereen aan je vraagt. Ja. Wij hebben waarschijnlijk ook alleen maar de vragen gesteld die iedereen aan je vraagt. de vraag die natuurlijk iedereen vraagt. Wat? Hey Andy, heb je nog geld? Ja. Dat vraagt iedereen, hè? Oh ja. Dus dat zullen we niet overslaan. Maar moet je nog werken? Nee. Oh, je hebt dus wel wat nog gehouden. Ja, ik heb niet alles verbrast. Nee, maar het hele verhaal is dus dat je alles er doorheen hebt. Ja. Dat denkt iedereen. Ja, dat je nu is, want je woont nu op gewoon een normaal huis en zo, toch? Je bent toch de kastelen gedoe ben je mee opgehouden. Ja, en dan, is te veel schoonmaak. Wat voor auto heb je? Een Mercedes, ML. Oh. Is dat iets lulligs of niet? Zo'n vierwiel ding is dat toch? Ja. Oh, dat kan nog wel. Ja. Hey, maar... Nou, dan zijn we daaruit hoor. Het verhaal is dus... Andy is naar de kloten gegaan, is niet gelukt, kon zich niet beheersen. En die woont nu, die loopt nu binnen Arnhem-West naar de voedselbank voor een paar, voor een paar oude potten pindakaas. Nee, dat is niet zo. Dat is ook niet het geval. Ah, mooi, ik heb wel wat overgehouden eraan. Ik heb ook wel geïnvesteerd. Weet je wat ik zo zielig vond? Even over die ontvoerde hond. Ja, dat vond ik nog het ergste van allemaal. Dat is toch niet te geloven? Jatten ze je huis leeg, ontvoeren ze je hond. Wat voor tuig doet dat? Nou, wat ik dus ontroerend vond, is dat je dat die 5000 pond hebt betaald voor die hond. Ja, voor een hond. Ja. Ik zou zeggen, joh... Zo ben jij niet. Laat hem wel lekker 3 keer per dag uit. Nee, maar... En hij haalt voor droogvuur. Doei, doei. Trouwens, ik heb nog een wijf thuis zitten. Die mag je ook meenemen. Dat hadden ze beter kunnen doen. Ja, dat wijf mee kunnen nemen. Ja, ontvoeren. Oh, hoeveel moet je? 5? Nee, geen 5. Nee, 5 is pot te veel. Voor 3 doe ik het. Ik zou niet eens al die 5 euro van me moeten. Ik zou zeggen, hou die hond lekker, joh. Maar ik ben niet zo dierenliefhebber als jij natuurlijk. Nee, maar ik ben heel snel gebonden aan iets. En... ja, die hond was voor mij gewoon familie, dus dan had ik ervoor over. Ja. Een hondfamilie. Ja, hier ga ik niks over zeggen. Jij bent niet allemaal zo'n kille cynische jongen. Vind je mij kille cynisch, Andy? Ja, een beetje. Ja, het is niet anders, het is gewoon wel waar. Maar dat maakt je ook zo aantrekkelijk voor vrouwen, dat kille cynisch. Ja, ja. Dat vinden ze toch nou, tot nu toe zit ik nog niet op de paar honderd. Nee, nog niet. Grote dat komt wel. Maken. Oh nee. Ik hoop nog een keer ergens een rijke beroep van te worden. Je weet het maar nooit. Nee, we zijn lekker bezig toch. Hey, profvoetballer, hartstikke mooi leven gehad. Er zijn natuurlijk wel een paar emotionele dingen. Dat zijn al de gesodemieten met die vrouw, maar ook natuurlijk al die kinderen. Maar waarvan je sommigen niet meer niet ziet. Ja. Gaat dat nog een keer gebeuren, denk je? Ja, we hebben nu... Want je hebt 2 dochters in Italië. Ja, klopt. En eentje in Engeland, hè? Ja, Danielle, eentje in Engeland. Weet je wel. Ja, die Danielle, ja. En nee, die in Engeland, die spreek ik wel om de dag. En nu met mijn ex-vrouw hebben we goed contact weer. Ah. En ja, en ze komt volgende maand komt ze naar Nederland en dan mag ik de kinderen een paar uurtjes meenemen. Dus dan ga ik lekker naar een dierentuin of wat. Dan neem ik mijn kinderen mooi mee. Zijn ze gewend, hè? Ja, precies. Voelen ze thuis. Ze wonen in een dierentuin. Dromedaris erbij. Ja. En kijk, jongens, een zebra. Ja, pap, die woont bij ons in de woonkamer. Oh, kijk, en een kameel. Ja, die staat in de garage. Doe maar een tijger. Wat vreselijke. Hey, ja. maar dat maakt je wel gelukkig. Want daar was je diep ongelukkig over natuurlijk. Ja. En dat het wat beter gaat, dan maak je wel wat blij. Ja, zeker. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk. En ben je dan nu gelukkig? Ja, ik ben heel gelukkig. Wat ik grappig vond, hè, want kijk, ik ambieer heel veel geld en heel veel vrouwen. En eigenlijk ook voetballen, maar dat wordt echt niks. Nee. En jij schrijft dus, sinds ik dat eigenlijk niet meer heb, is de rust in mij gekomen en ben ik gelukkig. Ja, klopt. Dus eigenlijk alles wat bijna iedere man ambieert, zeg je, dat moet je eigenlijk niet willen, joh. Nou, of misschien moet je het eerst wel willen en dan niet meer. Ja. Dus, als je het helemaal nooit meegemaakt hebt, is het misschien ook een beetje saai, Jan. Dat je hele leven al lekker in Apeldoorn zit met je meisje. Wacht. ja, dat is zo. Het is misschien wel fijn dat de postbode die nu niet zit te luisteren, denkt van... Het is eigenlijk prima dat ik een saai kutleven heb. Nee, toch? Ik vind dat wel een mooi moraal van het verhaal. Oh, oké. Okay. Is het prima om een saai kutleven te hebben, Andy? Jawel. Je liefst dat je borst. Nee, echt. Het is mooi wat ik heb meegemaakt, maar ik was daar niet gelukkig op dat moment. En... ja, nu ben ik heel gelukkig. Ik had 45.000 euro in de week. En ik reed gewoon rondjes in Liverpool, omdat ik niet wist wat ik moest doen. En nu heb ik gewoon mijn leven. Ik heb mijn kinderen weer en mijn vrouw, die een hardwerkende vrouw. En die goed voor me zorgt en die me aan het lachen maakt. En dat is heel belangrijk. Nou, en die van de meiden, je hebt ons ook aan het lachen gemaakt. Ja, het was uitermate gezellig mogen worden. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Bedankt. Ja, dankjewel. En succes met alles, maar dat komt wel goed. Je bent een hartstikke vrolijke gozer, toch? Ja, zeker weten. En je hebt een mooi leven al achter de rug. En je hebt nog een hele toekomst voor je. Zeker. Filosoof, hè? Jeetje. Ja, helemaal niet cynisch of kil. Nee. Als je wilt, dan kun je heus wel. Hey, we gaan nog heel even door met voetbal. Namelijk, Ajax is het vandaag opgegaan tegen Vitesse. We hadden het al. Dus het is een slechte week geweest voor de kampioensaspiraties van Jantje Roos. En het is met heel veel genoegen dus dat we overschakelen naar Leo Driessen in Sparte. Sparte. Sparte. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driessen. En hey. hele goede nacht. Zeg Jan Roos. Ja, Leo. Je bent nog lang niet aardig. Hey Leo, alles goed, jochie? Hey Leo! Ja? Gaat het goed? Ja, gaat goed. Hey, even om nu gelijk maar met de deur in huis te vallen. Ja, maar ik heb Jan Heemskerk nog niet goedenavond gewenst. Nee, dat, ja, nou... Hoi, hoi. Bij ja, deze dus. Hoi, hoi, ik ben ook nog lang niet aardig. Nee, ik weet het. Oké, hoi, dankjewel Leo. Zin mooi, dan hebben we dat stukje ook even gehad. Ja. Hey Leo! Ja, Jan! Wat was dat nou voor wedstrijd, jongen, Vitesse-Ajax? Goeie wedstrijd, mooie wedstrijd. Ja, als je voor Vitesse bent, ja. Nou ja, ik bedoel, Ajax had toch wel weer een keer met een neus op de feiten gedrukt, zoals dat zo mooi heet, hè. Oh, bedoel je daar iets antisemitisch mee? Wat? Ja, iets antisemitisch. Omdat het over Ajax gaat, dat je dan over neuzen begint. Is dat nou nodig? Vind ik echt niet nodig, dit. Nee, ik heb ongelooflijk spijt. Ja, precies. Ongelooflijk spijt? Wil je nu kippensoep beleven, worst? Wat ik dus begrijp is dat je eigenlijk zegt van Ajax speelde weer op zijn gebruikelijke niveau en geheel terecht dat deze arrogante wanprestatie wordt afgestraft. Nee? Nee, Ajax is kwetsbaar. Ajax heeft een kwetsbare ploeg en dat is nou 8-9 wedstrijden goed gegaan. En dan loop je na zo'n periode loop je weer tegen die kwetsbaarheid op. Ze speelden gewoon de hele wedstrijd eigenlijk al niet echt heel erg supergoed. Leo. En komen we met geluk met 2-0 voor. Leo. En dan, Leo. Theo Jansen, hè? Ja, Theo Jansen. Theo Jansen. Pak het op, Leo. Ja, jouw Roos. Leo. Ja, jouw Roos. Weet je wat het probleem was, Leo? Nee. Kenneth Vermeer. Want die laat 2 pisballetjes door, waardoor we verliezen. En weet je wat hij dan zegt? Jongen, als iemand van Studio Sport hem vraagt... Hey Kenneth! Hey Kenneth! Aan Kenneth Vermeer is te danken dat hij nog zo lang in de wedstrijd bleef. Fantastische reddingen. Ja, fantastische reddingen, maar wel die eerste was gewoon een fout van die jonge Veldman. En bij die tweede en bij die derde werd Ajax al over de vleugels gewoon helemaal totaal weggespeeld. Nou, oké, Vermeer deed het helemaal perfect. Maar die 2 doelpunten die had hij kunnen voorkomen. Nee hoor, nee, totaal niet. Hij werd daar compleet in de steek gelaten door zijn eigen verdediging. Hij is getunneld. Als een kind. En hij kwam verkeerd uit. Ja, en dan stond het risico als je eruit komt. Maar hij is er ook 2-3 keer heel goed uitgekomen. Nee, ja. Dan is de boel gered. Ja! Ja, maar wat ik wil zeggen. Is dus dat ze hem interviewen. Zeggen, is je wat aantrekken? Zegt hij. Nee. En dat is gek, hè? Als je als keeper de 3 doorlaat. Is je wel wat aan te rekenen. Namelijk 3 doelpunten. Nee, dit kortzichtige. Dit is dat je een hele leuke verjaardag hebt gehad. Neem ik aan. Die je wat geen vermogen heeft gekost. Maar ik vind het van een kortzichtigheid. Kortzichtigheid? Ja, ja, kortzichtigheid. En racisme. Tegen het stomzinnige aan dit, Jan-Roos. Racisme? Nee, dat niet. Dat wou ik zeggen. Er is hier 1 antisemiet en die zit hier niet. Leo, het was natuurlijk gewoon puiken, 3 puntjes voor de Sleesbeck. Ja. En die was er heel blij mee, tenminste. Dat dacht ik, ik verstond niet wat hij zei, maar voor mij was hij er wel blij mee, toch? Gret Rutte heeft wederom laten zien dat hij een uitstekende trainer is. Zonder Boni, hè? Ja. Hij heeft de boel uitstekend neergezet. Hij had het probleem mee goed gedaan. Hij speelde met Havenaar en met Rijs in de spits. Hij kwam met 4 aanvallers. Doe eens gewoon, Roos. Doe eens een kinderachter met Gret Rutte. Verzin het anders. Hé, maar eventjes dit nou extrapolerend naar de tweede helft van het seizoen, hè? Is dit nou structureel, zoals ze dat noemen? Want dat hoor ik je wel zeggen over Ajax. Moeten we echt gewoon vrezen dat ze de grauwe middenmoot inzakken? Of kan Jan Roos nog tot aan de laatste weken hopen? Nee, we worden gewoon kampioen. Nee, Ajax wordt gewoon kampioen. Nee, serieus. Ze kunnen alle 5 gewoon blijven hopen. Het is leuk, Vitesse is nou bijgekomen. En nu was het een mooie dag voor PSV. Ja. Nou, dat mag ook wel eens na al die ellende. Nou. Dat zij nu degene zijn die het beste weekend hebben beleefd. Goed gewonnen bij Heracles, 5-1. En Feyenoord Twente verspelen punten. En Vitesse is de enige die Leo. Wint. Vitesse heeft trouwens, als je kijkt, hè. De onderlinge duels in de top 5. Ja, 6 puntjes bij Ajax. Vitesse 5 gespeeld, 13 punten. Ja, dat is best veel, hè. Hey Leo. Dat is best veel, dat is heel goed. Ja, Ajax staat op de tweede, want dat is 6 gespeeld, 10. Wat? Ja. Jan die stipte net iets aan en daar gingen wij eigenlijk, vind ik, te makkelijk overheen. Ik moet eerlijk zeggen, Jan bracht een stukje inhoud. Ja, wat we misschien, ja, dat is gewoon... Had er al lange zin mee, waar gaat het over? Gewoon, wat is er ik vind het wel leuk dat ik een complimentje krijg. Ik weet niet waar het over gaat, maar... Nee, ik geef jou een complimentje van harte, Jan, maar de wasdag van de man die... Vitesse? Voor mij is dat nu dan te veel. Ja, Vitesse? Kom, wint dus van Ajax zonder Boni. Ja, en wij dachten dus inderdaad. Allemaal met z'n allen. Ja. Dat zei je inderdaad. Huppe, en dan gingen we. Nee, wie dacht nou wat? Nou, wij dachten allemaal, als je... Wie is allemaal? Nou, wij dachten allemaal wat? Jij zei Boni in de Afrika Cup, Vitesse in de... Ja, precies, dat zei je ook wel, Joris. Ja? Dat zei je ook. Als Boni hier naar de Afrika Cup gaat, dan kan je Vitesse wel schudden. Nou, ze missen hem niet. Ja. Nee. Nou, maar ze staan op 5 punten van PSV en op 4 punten van Twente. Dus ze zijn voorlopig geen titelkandidaat. Ja, je hebt gelijk ook. Hey Leo, trouwens, ik heb me dood geërgerd aan die Steve McLaren. Jij toch ook? Nou, ik wil even wat vertellen over Gaal. Godverdikke. Ik vond Steve McLaren juist opvallend boos, trouwens. Hè, ik vond McLaren opvallend boos voor zijn doen. Ik vind dat hij was dat boos, he? Ook hij zo was in de microfoon tijdens de wedstrijd. Ja. Ik vond dat Steve McLaren voor een Engelsman bijzonder slecht Engels spreekt. Ja, allemaal van die korte zinnetjes. 20. Hele, van die hele... 20. Nee, maar hij zegt maar 20. Nee, maar zeg maar iemand die dan Engels probeert te spreken. En dan heeft die hele kleine zinnetjes met hele simpele woorden. En zo spreekt hij Engels. Doet hij voor ons, hè? In the first half we were poor. Yes. Yes. In the second half was better. We improved in the second half. Yes. Yes. But I said to my lads in the halftime at the dressing room. Yes. We got to improve. And they did. And we did. Yes. But we didn't score. No. No. Twente did not score. Again. No. Laten we het over verhaal hebben. Even over Leroy Fer, van Feyenoord naar Twente is gegaan en zo. Leroy Fer. En die speelde gewoon een uitstekende wedstrijd. Met dichtbij een paar doelpunten. En weer toch een paar Feyenoord supporters die altijd Fer raden roepen en zo. Een beetje vervelend is dat wel, weet je wel. Vind je niet? Beetje slap gelul allemaal. Ja, nee. Nou, ik denk dat ze dat een machtig mooie woordspeling vinden in Rotterdam. Ja. Fer raden. Ja. Ja, gaat het dan in Rotterdam, hè? In een supporters home. Helemaal dubbel liggen ze daar. Speklopjes. Mag ik nog even het selectiebeleid van Louis van Gaal kraken? Eén momentje. Speklapjes. Weet ik veel dikke mensen. Wat? Maar dat bedoel je de speklapjes, hè? Dus varkensvlees. En dat doe je alleen maar om weer antisemitisch uit de hoek te komen samen met Leo Dries. Wat is je weet dat niet kosher is. En waarom begin je daar nu over? En je weet dat ik dat niet mag eten. En dan begin, om een verjaardag notabene begin je over speklapjes. Jij mag onwijs veel niet eten, Jan Roos, voorlopig. Oké, slagroom. Is dat soms ook niet kosher tegenwoordig? Of ben je gewoon op dieet, Jan Roos? Ja, dit noemden ze gewoon fascisme vroeger, hè? Ja. Zo begon het in 1933, hè? Op deze manier. Leo, wat wou je vertellen over Louis van Gaal? Ja. Nu we toch over ontzettende schreeuwende Duitsers hebben. Doet wel een goede Goebbels, doet hij wel, hè, die Dries. Nou goed. Anyway, Louis van Gaal. Ja. Gesproken over. Nou, kijk, het begon natuurlijk al wel dat... Niet over zijn neus. Nee. Oh, die hebben ze regenjas. Als er geen Joods uitziende neus heeft, dan is het Louis van Gaal. Bestaat er iets als een Joods uitziende neus? Ja, precies. Nooit van... Nee, in een bepaalde periode in de geschiedenis... Ik wist wel de Afrikaanse neus. Was er een groep mensen die zeiden... Ja. Louis had een knot van een neus, bij het uitdelen had hij geen keus. Hij erfde een stuk van zijn pa, en daarbij nog de rest van zijn ma. Hoe kan het zo groeien, ja? Zonder wortel? Hoe kan het zo groeien, ja? Zonder stam? Hey, maar die verhaal... Dit is toch een soort revue uit de jaren 50, dit, Leo? Nou, ik ben meer uit de jaren 40, 45. Echt, die Dries, die ineens van zijn troon, hè? Dat gaat toch hard ineens. Je verwacht het niet. Je zag het niet aankomen. Welke wedstrijd ben jij geweest trouwens, Leo? Vitesse Ajax. En hoe ben je erheen gegaan met de trein? Nee, ik ben... Het slaat helemaal niet. Dit gaat niet meer ophouden, hè? Dat snap ik ook niet. Vertel nou even over het verhaal. Nee, laat me gaan. Dit wil niemand meer. Ik denk van die trein leg ik je nog wel een keer uit hoe dat zat. Ja, mag ik dat even met verhaal doornemen? Ja, over Van Gaal, ja. Nou, kom op. Ja, Van Gaal. De heer Van Gaal had gezegd... Ja. Dat is van grote wijsheid zeugt dat ze bij Bayern die Sepp Guardiola hebben aangetrokken. Omdat Sepp Guardiola namelijk een adept van Louis van Gaal zou zijn. Dus wat Louis daar al bij Bayern heeft neergezet... en waar ze, de manier waarop ze nu spelen... dat gaat dan met die Sepp Guardiola... Heet hij geen dat pep gaat dan moeiteloos allemaal verder. Wat? Ja. Sepp, is dat zijn broer? Het Duitse broer, nee, Sepp Guardiola? Nee, het is Beb. Pep. Maar weet je, Pep, Sepp... is het. Niet, nee, Sepp, ook niet... Weet je, wat, dat was Sepp, dat is een... Zijn broer. Sepp, ze mag toch Sepp zeggen, wij daar kiezen. Nee, ik vertel wie Sepp is. Wat? Sepp Meijer. De nazi's, die hadden dus echt serieus een officier... en die heeft dus ook de IJzeren Kruisen gewonnen. Die Sepp Guardiola. Dat was een tankcommandant en die heette dus Sepp. Sepp Guardiola. Ja. Nee, hoe heet hij nou voor zijn achternaam? Nee, maar ik zweer het je. Hoe die van zijn achternaam heette? Ja. Berlin. Wat? Berlin. Sepp. Ja, dat was sterk, hoor. Ja, Zeppelin is wel sterk. Hindenburg, Sepp Hindenburg. Maar Leo wil het over Van Gaal hebben. Doe het. Of ben je al klaar? Nee, dit was het wel. Dit was het. Pep Guardiola, Sepp Guardiola, de broer van Pep Guardiola, die gaat naar... Ja, sorry. Dat ik me in grote lijnen wel kan vinden in het selectiebeleid van de heer Van Gaal. Dat hij geen Douglas heeft geselecteerd, dat betekent wel dat hij... Oh, tering, er is weer geselecteerd, dat heb ik ook helemaal gemist. Ah, joh, wat... Ja, ja, noem even Italië. Heel vlug tegen voor de mensen die niet helpen. Nee, maar Matthijs is selecteren. Ah, dat maakt het ook wel allemaal uit, ook jullie luisteren toch niet gelijk. Ja, ik luister wel, hier wil ik nou wel naar luisteren. Wat geeft oneindige wijze Louis van Gaal, de leermeester van Sepp Guardiola, meegenomen... De Los Angeles heeft natuurlijk een hele hoop problemen achterin. Ja, hè? Ja, nou. En Joris Matthijssen niet in topvorm. En niet in topvorm. Deli Blind draaide wel goed zit bij de voorselectie. Maar om nou te zeggen dat het allemaal tegen... Kijk, als je nou een vriendschappelijke wedstrijd krijgt, die krijg je dus nu. Dan zou je zeggen, die Douglas die nou eindelijk zijn Nederlands paspoort heeft, probeer hem dan een keer. Ja, toch? Maar... Hij is niet tegen geselecteerd. Dus het is wel overduidelijk. Louis had het ook al gezegd. Hij vindt het een speler die niet altijd precies weet waar hij staat of waar hij staan moet in een wedstrijd. En ja, nou, die is doorgestreept. Dat is wel duidelijk. Hetzelfde geldt voor Siem de Jong, de aanvoerder van Ajax. Ook nu bij deze vriendschappelijke wedstrijd is hij niet geselecteerd. En ja, dat is voor Siem de Jong wel een streep door de sportieve rekening. Want Louis van Gaal bondscoach is, kan hij het dan dus wel begrijpen? Zo erg? Nou ja, als je niet bij de... Hij zit wel steeds bij de 36, maar niet bij de laatste 23. Ja, en dit is een vriendschappelijke wedstrijd. Ja. Zou je dus dingen kunnen proberen? Ja. En hij heeft Sneijder niet geselecteerd. Van der Vaart niet. Nee. En Robben niet. Dus dat zijn momenten waarop je dan andere spelers kan proberen. Maar dat heeft hij dus niet echt gedaan. Leo, mag ik jou ontzettend bedanken voor al je wijsheid. Dat het wel zo zou zijn. Ja, nee, en voorspellingen, waar je... 0-0 gespeeld tegen Excelsior. Mag ik jullie daar nog even op wijzen? Oh, wat tegen de Italianen wil ik gewoon weten van Leo! Hallo, op, we zijn er klaar, maar ik heb echt... Ik wil een voorspelling van Interland, doe dat gewoon! Ah, nee, maar dat doen we volgende week zondag wel. Dit is een snel programma, en dan moeten ze snelle interviews, en met Leo doet het altijd te lang. Nee, oké, nou toch Leo. Maar ligt niet aan jou, Leo? Oh, nee. Nee. Dag Leo. Nee, we moeten, Jan, misschien een tip voor volgende week, dat er een beetje meer ordnung moet zijn in die show. Ja, de zonnepassing schmeißen. Ja, jij bent van de gründlich in de puntlich, Leo. Gründlichkeit für alles. Ordnung komt altijd van pas. Immer. Mooi. Ja. Dag. Dag Leo. Goedendag. Tjus, een goedendag klap. Wij wensen u echte Jannen Dit mag echt afgelopen zijn. Dit is echt, kijk maar, net voor oud en nieuw is het al niet leuk. Hè? Maar we zitten nu een dag na mijn verjaardag, maar bijna in februari. Ja, dan zou ik zeggen, hou op met die scheidjingle. Dankjewel. Oké. Okay. Hij is de held van iedere vrouw. En dan hebben we het dit keer niet over Andy van der Meijden. Nee, nee, nee. Nou ja, in ieder geval van zijn moeder. Onze Martina. Aan Martin wordt vaak gevraagd of ik het leuk vind dat het zo koud is. Want Martin komt uit Tsjechië en er gaat minder van uit dat ik smoel van die sneeuw en van die ijs. En dat, lieve luisteraars, is ongelofelijke onzin. Ik haat die kou. En daarom ben ik zo boos op die mensen die mij hebben beloofd dat er nooit meer winter zou zijn in Nederland. Onze kinderen zouden nooit meer meemaken dat die landschap wit is en dat je op die sloten zou kunnen schaatsen. Die opwarming van die aarde zou dat allemaal kapot maken. Heerlijk lijkt mij dat. Maar die afgelopen 4 jaar is het hier godverdomme kouder dan in Siberië. Het lijkt hier wel elk jaar kouder te worden. En dat komt door die opwarming van die aarde. Volgens diezelfde mensen die zeiden dat we nooit meer winter zouden krijgen. Ik ontken niet dat er iets mis is met die klimaat. Maar ik wil wel bevestigen dat deze klimaattypes totaal ongeloofwaardig zijn geworden. En daarom heb ik besloten om te vertrekken uit dit koude Koetland. Zoek het allemaal maar uit hier. Martin gaat naar die Bahama's. Toedeladoki. Denk daar maar eens over na. Niet meer tot volgende week. Ik ben er totaal klaar mee. Wat nou Riviera aan die Noordzee. Het is hier vreselijk koud. Ik wil blote wijven zien. Met grote tieten. Geen wollen truien en dikke mutsen. En dan heb ik het wel over die kleding, hè? La! Nou, dat is lekker dan. Martin stopt ermee. Nee. Oh, je hebt niet geluisterd? Nou ja, maar ik had niet geloven. Dat is toch verschrikkelijk? Oh, sorry. Hoe kan dat? Ja, hij kapt ermee, zei hij dus. Mooi. Nou. Jezus. Rot het toch op? Klootzak. Ja, klootzak. Goed, kroongetuigen en levensmoe. Nou, dan hebben, als je zin hebt, kun je worden ingezet als burgerinfiltrant criminelen van Nederland. Dat vindt althans de PvdA bij monden van Jeroen Rekhoer. De VVD vindt langer dat de OM criminelen aan het werk moet kunnen zetten. Maar er is reden voldoende om te bellen met Jeroen Rekhoer, de PvdA, in... Het Haags Geluid. Hele goeienacht, Jeroen Rekhoer van de PvdA. Goeienacht. Gaat alles goed, meneer Rekhoer? Het gaat uitstekend. Oh, wat heerlijk. We weer beginnen morgen. Ja, prachtig. Eindelijk weer een werkweek. Heerlijk. Weer beginnen morgen? Hoezo dan? Het is maandag. Nou, gaat ja, weer beginnen. Oh, ik dacht maandag, voor de eerste keer weer dit jaar. Dan moeten we werken. Oh, ik dacht al. De recessie is toch wel een keer voorbij, dacht ik nog. Hé, hey, meneer Rekhoer, deze week was er heel veel rumoer in den landen over de kopschoppers. U heeft dat gevolgd, neem ik aan. Jazeker. Acht totale idioten die dan zomaar iemand helemaal in elkaar schoppen. Alleen waren we vergeten dat het werd opgenomen. Wat vond u ervan dat het zo dat social media er zo mee aan de wandel ging? Ja, dat kan je niet voorkomen nu. Dus ik vind dat niet zo erg. Ik vond het vooral belangrijk dat de politie het gebruikte om die daders snel op te sporen. En dat ook gelukt is. En nou, goed gedaan. Ja, nee, maar het probleem was een beetje dat social media deed in een half uur wat de politie meestal niet lukt, namelijk de identiteit achterhalen van de daders. Maar ja, toen schrok de politie daar dusdanig van dat ze zomaar die mensen zijn gaan blurren. Snapt u dat dan nog? Nee, ik snap dat de politie, als ze de zaak niet gewoon kunnen oplossen, zeggen, joh, we zetten dat op internet. En dat mensen dan dat vervolgens doorsturen naar elkaar om die daders te pakken. Hartstikke goed. Dat is een goed gebruik van internet. Maar waarom gingen ze dan blurren, Jan, als ik het even vraag mag tussendoor? Nou, omdat dus die identiteit bekend werd. En dat vond dus de politie uiteindelijk toch weer niet leuk. En toen gingen ze weer blurren. Maar was dat voorafgaand of nadat ze waren gearresteerd? Nog nadat ze herkend waren. Want dat is een beetje het probleem, meneer Rekhoer. Ja. Dat denk ik ook dan. Want die discussie ging ook weer in Nederland. En de NOS deed daar op een hele rare manier aan mee. Is dus dat je dus op die manier het volk vraagt van, joh, wie zijn deze hufters? Nou, het volk zegt dus nou dat en dat. En dan wordt er opeens gesproken, ja, maar nu... Een volksgericht. Ja, is het een soort manhunt geworden? Ja, vraag het volk dan niet. Ja, maar er zit ook een gevaar aan. Hè? Namelijk dat de verkeerde wordt aangewezen. Ja. En dat schijnt ook in dit geval gebeurd te zijn. Dat is natuurlijk, het zou je overkomen. Dat jij wordt aangewezen als een van die klojo's die dat gedaan hebben. Ja. Dan heb je echt een groot probleem. Nee, dat klopt. Maar wat er ook kan gebeuren is dat die acht jongens opgepakt worden doordat de juiste wordt aangewezen. Hè? Precies, en dat is ook gebeurd. Dus in die zin ben ik heel tevreden. Maar je moet je ook niet ogen sluiten dat er ook nadelen aan kunnen. Maar wat kunnen we er nog gaan doen dan? Want ja, dit gaat natuurlijk, dit lijkt toch niet te stoppen. En het is gewoon een vet accompli. En moeten we niet gewoon aan wennen? Nou, wat ik vind is in ieder geval, je moet de politie gewoon kijken of ze het zelf kunnen oplossen. Ja, daar hebben we er zo nog wel een paar van, ja. Ja, precies. En als ze dat niet kunnen, dan kan je, net zoals je altijd al had bij opsporing verzocht, vragen, jongens, help ons. Ja. Maar wat niet moet, en in die zin ben ik het dan wel met de NOS eens, is een volksgericht. En vervolgens is het wel aan de rechter om de jongens straf te geven. Het is niet zo dat wij dan als Nederlanders even gaan aanbellen en zichzelf door de wc trekken. Dat is niet de bedoeling. Nee, dat is begrijpelijk. Maar wat ik dan raar vind, is dat ze vaak mensen zoeken En dan sturen ze zeg maar een foto naar de media en dan is dat hoofd geblurred. Dan denk ik, ja, dat wordt dan lastig. Dan heb je er niet zoveel aan, hè? Ja, dat wordt lastig. Maar dat gebeurt ook steeds vaker. Dat ik denk, ja, waarom blur je mensen die je zoekt? En kijk, die mensen op die foto, dat zijn echt de daders. En natuurlijk zijn ze voor de rechtspraak nog verdachten. Maar het is niet voor niks dat ze dan die foto's verspreiden. Laat dan zien wie het zijn. Ja, nou, dat heet met het moeilijke woord proportioneel. Je moet het inzetten voor zover het nodig is. En niet meer. En als jij denkt dat je met een geblurred hoofd de daders kan vinden, dan zou ik zeggen, dan hoef je niet met het volle hoofd. Zeg Jeroen, wat vind jij even tussendoor eigenlijk van die ene jongen die zei dat hij echt niet weet wat hem bezielde? En daar blijkbaar meteen van vond dat dan wel genoeg verklaring voor zijn gedrag moest zijn? Ja, ik mag hopen dat hij niet weet wat hij bezielde. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat wat daar gebeurd is. We hebben het allemaal gezien. Nee, maar even serieus. Ik meen het serieus. Dat is, die jongen die zal dat niet zomaar. Misschien zeg je het wel zomaar. Maar stel nou even dat hij het niet zomaar zegt. Zijn we dan niet behoorlijk gek eind van het padje af dat mensen zich kennelijk zo kunnen verliezen in een of andere hysterische situatie dat het maar normaal wordt om met z'n 18 met elkaar te beuken? En dat je dan later zegt van, God Jezus, nou, eigenlijk ben ik helemaal niet zo. Ik weet niet wat mijn bezielde. Wat is er aan de hand? Ja, maar moet je voorstellen dat hij wel weet wat hij bezielde. En je heel bewust iemand volledig in elkaar ramt. Het is aan alle kanten natuurlijk iets vreselijks. Overigens niet alleen van deze tijd. Hè? Het is natuurlijk zo dat iemand dat wel bewust doet. Want ik vind namelijk alcohol een heel slecht excuus. Want ik drink ook wel eens te veel. Ik heb nog nooit iemand in elkaar geschopt. Althans niet met z'n achter. Nee, ja. Maar dat vind ik net zoiets als een man die zijn vrouw slaat. Die zegt, ja, sorry, ik heb gezopen. Nou, de keren dat ik heb gezopen, dat is niet te geloven. Ja. Maar ik heb mijn vrouw nog nooit, nooit aangeraakt. Dat is met drie kinderen. Maar wel heerlijke dingen met haar gedaan. Nee, maar ik bedoel, dat is natuurlijk niet meer te verkopen. Maar ik heb er nog nooit een beuk verkocht. Ik vind het zo gelul. Daar zijn we helemaal mee eens. Overigens, de rechter vindt dat ook. Hè. Ik ben toevallig zelf rechter geweest en iemand zei, ik had gedronken, zei dikke pech, heb je jezelf ingebracht. Ja. Daar houden we geen rekening mee. Dat vind ik ook. Je hebt jezelf beneveld en alles wat daaruit voortvloeit is je eigen probleem. Wat vond je trouwens van die zaak in Engeland? Heb je dat gehoord? He, omdat u natuurlijk ook rechter bent geweest. Die jongen die dan dat meisje seksueel had misbruikt van 13. En die zou dan vrij worden gesproken omdat hij islamitisch was opgevoed en... Maar tijdens die opvoeding kreeg je dan te horen dat vrouwen geen moer waard waren. Vond u dat niet een beetje een gekke zaak? Ja, als ik het zo hoor, geloof ik er ook geen barst van. Dat lijkt me echt volslagen ongeloofwaardig. Ik bedoel, verzachtende omstandigheid, hè, dan, hè? Nou ja, goed, die uitspraak is werkelijk gedaan. Hij krijgt geen celstraf, omdat hij opgevoed is dat vrouwen minder waard zijn. En dat hij dat dan dus begrijpelijk was dat hij dan overging tot verkrachting. Dat is misschien een beetje gek, toch? Dat moeten we niet willen, toch? Dat vind ik wel een beetje gek, ja. Iedereen heeft zijn eigen cultuur, maar vanuit jouw cultuur moet je gewoon aan de regels houden. Nou, zijn we het daar mee eens? Dus krijgen we in dat Nederland. Dat krijgen we gelukkig niet. Nou, laten we iets belangrijks bespreken. Ja, maar eventjes, ja. Wat gebeurt er van de week ineens? Je willen weer kroongetuigers gaan inzetten als burgerinfiltrant, criminele burgerinfiltrant, zeg jij, klopt. Namens de PvdA. En de VVD vond het ook al. En waren we daar nou niet een beetje vanaf sinds de IRT-affaire, waarbij het toch wel vrij duidelijk werd dat er vooral heel veel misdaden werden gepleegd, maar vrijwel niemand werd opgepakt dankzij dit vreemde middel? Nee, het was nog erger. De politie dacht de boeven aan een lijntje te hebben en toen bleken de boeven de politie aan een lijntje Dat moeten we niet hebben, denk ik, hè? Ja, nee. Dus, stellen wij wederom de vraag, waarom redt de politie dat niet in zijn eentje, net zoals met die 8 jongens eigenlijk, en moeten we naar zo'n raar middel gaan grijpen weer? Nou ja, daar moet je ook alleen maar naar grijpen als je echt die zaken op een andere manier niet opgelost krijgt. Maar er zijn zaken die onoplosbaar zijn als je niet iemand uit het criminele wereldje zelf hebt die zegt goed zit. En dan kan je zeggen, ja, dat vinden we gevaarlijk, dat doen we niet. Maar dan de ergste zaken laat je daarmee lopen. Als iemand het weet dat er iets fout zit, die kan je dat gewoon komen vertellen. Waarom moet er dan nog geïnfiltreerd worden? Dat lijkt me toch een hele ingewikkelde procedure. Je hebt dan eerst iemand blijkbaar zodanig tuk dat hij moeilijk anders kan dan jouw zin doen. Hè? Dus infiltreren en een beetje gaan afluisteren en doen en verraaien. En dat is toch heel ingewikkeld? Dat is heel ingewikkeld. Maar het hoort wel in mijn visie bij elkaar. Die kroongetuigenregeling is nu niet goed. Hè? Dat is allemaal gedonder. Als je dat goed wil regelen, dan moet je voor de zitting duidelijk hebben dat die boef, zullen we zeggen, die tegen de politie praat, dat een hele verhaal doet, maar dan kan je ook tegen die boef zeggen, weet je, we hebben die zaak nog steeds niet rond. We hebben nog ietsje meer bewijs nodig. Nou, op die manier kan je dan duidelijk, die boef die geeft je daarmee immuniteit of hopelijk wel iets minder. Ja, maar ze liegen nu al tegen die kroongetuigen. Laat staan, als je ze nog eens een keer de straat op stuurt en zegt, God, ga jij in onze opdracht eens even bij je vrienden kijken en weet je wel, luister een gesprek af, verzamel voor ons nog meer bewijs, enzovoort, enzovoort. Dat wordt er toch niet beter van? Dat zijn toch nu al onbetrouwbare lui? zou zeker niet op de blauwe ogen of de bruine ogen van de kroongetuige afgaan. Wat je natuurlijk moet doen, is wat je wil weten, is hoe zat het nou? Dus je vraagt wie was erbij, wat heeft hij gedaan, wie en wie. En vervolgens moet je dat natuurlijk wel bevestigd krijgen in ander bewijs. Je moet dus voorwaarden stellen. Een van die voorwaarden is nooit alleen op de informatie van de kroongetuigen afgaan. Want dan is de kans dat je mishengelt natuurlijk wel veel te groot. Maar aan de andere kant, de ernstige misdaden, we willen ook niet zeggen, jongens, laat maar lopen, want we zijn niet bereid een risico te lopen. Nee, ik vind de ernstige misdrijven, moet je ook aanpakken, dat moet je willen, moet je goede regels stellen. Dus eigenlijk zeg je, we vertrouwen kroongetuigen minder, want we gaan nooit alleen af op wat zij zeggen. En tegelijk gebruiken we ze meer, want we willen ze ook nog inzetten om additioneel bewijs voor ons te verzamelen. Ja, nou, je gaat nooit alleen op één verklaring van iemand af. Hè. Dat mag sowieso niet. Eén getuige is geen getuige. Maar bij die kroongetuigen moet je dat nog steviger in de verf zetten, in de regels. Maar je hebt ze soms wel nodig. En dat is jammer, liever niet. Want zo'n kroongetuige krijgt ook minder stand, dan gaat er helemaal vrij uit. Dat is ook niet leuk. Maar het is uiteindelijk nog veel beter, want het alternatief is gewoon hele zware misdrijven. Hoeveel van die misdrijven zijn er nou, wat jij zo weet, opgelost dankzij de tussenkomst van zo'n kroongetuige / informant? Ja, dat is een punt, want in Nederland is die kroongetuigenregeling heel beperkt. Er zijn eigenlijk maar een paar zaken daardoor echt goed gaan lopen. Juist omdat die regeling op dit moment door Van Traa ontzettend krap is en ruimte laat voor gemarchandeerd door die kroongetuigen. In het buitenland zie je wel veel betere resultaten. We kennen allemaal de Amerikaanse films waarin die kroongetuigen ziet die met een sandwichje gaan. Nou dan goed, dan gaan we dat toch beter regelen. Ik vind het allemaal prima. Meneer Recour. Ja, ik ben vandaag in een makkelijke bui. Ik was waarschijnlijk jarig gisteren. Kijk, je wat sombere en introspectieve buien. Ja, over somberheid gesproken. Er kwam nog een beetje een vervelend nieuwtje om de hoek kijken. Namelijk dat het aantal vrouwelijke misdadigers explosief toeneemt. Ja. Dat is dus zeg maar de criminele emancipatie. En daar hebben wij iets op tegen. Namelijk, criminaliteit was een mannending. En wij willen dat gewoon bij ons houden. Waarom moeten die vrouwen ons in alles kopiëren? Nou, en zeker al de hele drugshandel uit de Antillen dat overnemen. Is dat helemaal niet leuk? Is dat gedoe? Ja, laat die vrouwen eens wat aan, lekker pannetje poetsen. Lekker zitten breien. Criminaliteit is van ons. Maar hoe gaan we dat oplossen? Ik ben het wel mee eens. Nou, vang ze dan een keer. Dat is helemaal geen goede emancipatie. Dus hoe gaan we die emancipatie dat tegenhouden? Nou, ik denk dat we weer wat dominanter moeten worden. We laten over ons heen lopen. Wij mannen. Okay, dus we moeten er weer tegenaan, meneer de Koer. Nee, maar even serieus. Hoe kan het nou dat zo'n ontwikkeling eigenlijk justitie volledig ontgaat? Ik weet niet of het volledig ontgaat. Nou ja, als er blijkbaar een onderzoek kan komen waarin toch redelijk schokkend resultaten, dat 1 op de 5 nu al een zware criminele geweldsdelicten enzovoort, al een vrouw is, dat er criminele organisaties vrouwen leiding aangeven, allemaal dingen waarvan we toch niet het vermoeden hadden dat ze zo waren, dan neem ik aan dat... Jawel. Waarom wordt het dan zo gebracht als groot nieuws? En daar ging ik er maar vanuit dat niemand het weet. Nee, maar zelfs als dat kroongetuigenverhaal, dat vertel ik al anderhalf jaar. En nu staat het in de krant, dat is het nieuws. Nou, hetzelfde geldt voor vrouwen in de misdaad. Dat weten we al lang dat die oprukken. En terecht, denk ik zo. Als je emancipatie is, ja, dan ook in de misdaad. En oprukkende vrouwen, daar hebben wij bij de Echte Jan helemaal geen enkele moeite mee. Meneer Recour, mag ik u bedanken? Jazeker, graag gedaan. En succes met het redden van het land, hè? Van de boeven. Ik ga morgen weer mijn best voor doen. Oh, prachtig. En goed dat die sneeuw weg is, hè? Want dan was u ook een beetje zat, toch? Nee, joh, ik wilde Elfstedentocht schaatsen. Ik was ingelood dit jaar. Oh, God. Vriezen moet het. Ja, prima. Goed, geeft helemaal niks. Tot ziens. Dag meneer de Koer. Dag. Rustig, dag. Het Haags geluid. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling. En die stelling is vanavond niet zomaar een stelling, maar een hele leuke stelling. Wat zeg ik? Een ongelooflijk leuke stelling. De stelling is namelijk: een totaal rookverbod is totaal bezopen. Zie je het leuke binnenrijmen van die stelling? Leuk, hè? 0800-121 om je mening te geven over de stelling: een totaal verbod op roken is een totaal bezopen idee of verbod. Of daarvan. Het loopt niet echt lekker meer. Nee, wat maakt het uit? We kunnen bijna naar bed. Even liefspanten nog, hè? Wie? Liefspanten. Ik heb niet niks te maken, jongen. Houd erop. Zit er kom er even aan de ding. De Belastingdienst jaagt de panter de bijstand in. Juist. Dagboek van de liefdespanter. Handig is anders, maar ik heb mezelf ook niet gemaakt en je zult er maar mee zitten. Ik heb formulierenfobie. Niet officieel vastgesteld, ik weet niet eens of het echt een erkende aandoening is, maar ik weet wel zeker dat ik het heb. Zodra je mij een formulier onder mijn neus drukt, beginnen mijn ogen te zwemmen van de tranen, loop ik rood aan vanwege opvliegers en davert mijn hartslag door de 200 afgewisseld door aanvallen van apneu wakker en wel. Waarom ik die fobie heb? Geen idee. Ik ben bij mijn weten geen pathologische leugenaar, bewaar trouw bonnetjes, salarisstroken, allerhande burgerservice nummers en DigiD-codes en heb niets te verbergen voor willekeurig welke overheid, werk of opdrachtgever of sportvereniging. Toch raak ik bijna onbekwaam als ik een formulier moet invullen. Zo kreeg ik van de leasemaatschappij van mijn vorige werkgever, na inlevering van mijn Prius, 6 schadeformulieren met de vraag de oorzaak van allerlei schades in te vullen, compleet met incidentdatum, of er doden dan wel anderen te betreuren waren en een mooie tekening van de plaats van handeling. Nou, ik raakte meteen in paniek, want dat vind ik namelijk al bijna ondoenlijk als er werkelijk een aanrijding heeft plaatsgevonden. Maar dit ging om krasjes van takken, drempelschuren en koffiebekers op het dak. Ik wist niet wat ik moest en ik heb het maar zo gelaten. Nou, dat kost me dus nu 2200 euro, maar wat moet ik? Ik weet me geen raad, formulierenfobie. Het wordt erger. Nu ik gedeeltelijk kleine zelfstandige ben, kom ik regelmatig in aanraking met opdrachtgevers die me alleen willen betalen als ik een zogenaamde VAR-verklaring heb. Fluitje voor de cent, denk je dan, die vragen we even aan bij de Belastingdienst. Maar zo werkt dat niet. Er blijken namelijk minimaal 3 verschillende VAR-verklaringen te bestaan. En daarvan accepteert je opdrachtgever er maar 1. En dat is degene die je niet hebt. Vanwege een reden die voor de Belastingdienst volkomen logisch is. Dus geen verklaring waarmee je geld kunt beuren, want die krijg je niet van de belasting. Wel een verklaring die je kunt gebruiken om de haard mee aan te steken, want die krijg je wel, maar wil niemand accepteren. Nou, de bedelstaf nabij vroeg ik mijn boekhouder nog 1 keer namens mij een gooi te doen naar het felbegeerde papiertje. Hij deed het. Hij dacht dat het zou lukken. En ik ook, toen ik de beloofde blauwe envelop op de mat zag vallen. Ik had te vroeg gejuicht. Ik had de verklaring namelijk voor 3 verschillende activiteiten tegelijk aangevraagd. Journalist, schrijver, performer. 3 dingen die je zeg maar zou kunnen omschrijven als behorende tot dezelfde beroepssoort. Niet volgens de Belastingdienst. Ik moest voor iedere activiteit apart een verklaring aanvragen. Ik heb mezelf er op dat moment met moeite van weerhouden onmiddellijk een einde aan mijn leven te maken. Ik heb in plaats hiervan mijn eindeloos geduldige boekhouder gevraagd een stuk of 8 aanvragen voor diverse verklaringen voor allerlei beroepen in te dienen. Je weet immers maar nooit of ik misschien nog eens ga werken als fotograaf, cineast, poppenspeler of demagoog. En je kunt maar zijn voorbereid op elke onwaarschijnlijkheid. De kans bestaat natuurlijk dat al mijn aanvragen worden afgewezen. In dat geval ga ik in de bijstand en hoop ik dat je daar niet al te veel formulieren hoeft in te vullen. Dagboek van mijn liefdespanter. Performer? Ja, weet ik veel. Je moet toch wat? Ik kan ook kunnen zeggen, heel af en toe optredende in een theatertje met een of andere suffe show. Gymnast had ik ook kunnen doen. Jongen, het maakt niet uit. Ze vinden toch weer een manier om me tot waanzin te drijven. Ja, jij nou niet zo stoer, want jij bent ook formulierenfoob, zit je me net te vertellen. Ja, formulierenfoob ben ik wel, maar ik noem mezelf niet performer. Nee, je noemt jezelf televisiester. Ja. Radioster. Ja, en multimediaal en spektakel. Ja, levend kunstwerk. Die is dood. Nee. Dat vind ik dan niet leuk. Ah, ja. Fabiola, als je dit hoort, nou, dan kan het natuurlijk niet dat je dood bent. Bel ondertussen gewoon maar voor wat er geluid 0800-1121. Het is gratis en de stelling is nog steeds die prachtige stelling van Jan, dat het pas open is dat we niet mogen roken in cafés. Nou, je hoeft niet zo badineren te doen. Nee, laten we eens eventjes... Wat een geleuter. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Oh god, dan gaan we weer. Ja, de Tweede hoor. Kamer wil nog een keer proberen om een totaal rookverbod in de horeca in te voeren. Dus ook in de kleine kroeg zonder personeel. Houd toch op met die betuttelende onzin. Er zijn nu cafés voor rokers. En daar is het meestal gezellig. En er zijn cafés voor niet-rokers. En daar is het meestal niet gezellig. Nee. Mooi. Roken, dat lossen we samen wel op. Weet je nog, dat was vroeger het spotje. Dat roken we samen op. En dat dus, we zitten nu in een liberaal systeem. In restaurants waar je lekker wil eten, wordt niet meer gerookt. En wil je wel roken, ga je naar een café, waar een of andere morsige bar-eigenaar 5 tot 6 dagen per week achter die bar staat. En die zegt, ga maar lekker roken. Die longkanker kan maar gestolen worden. Lekker paffen. Nou, daar ga je dan heen als je wil roken. En als je niet wil roken, ga je naar een van de klinische klotenbar, waar ze zeggen, nou, ga maar lekker buiten staan. Designbar. Zo is het gewoon lekker opgelost. En nee hoor, nee, wat gaan we doen in Den Haag? We gaan het nog een keer proberen om iedereen te vertellen wat ze moeten doen of niet. Nou, en weet je wat ik daarin heb? Een broertje dood heb ik eraan. Ik heb daar gewoon een broertje dood aan, Jan. Ik had er zo geen idee. Nou, je mag spelen gratis dan 0800-1121. Dan geef je mening over de stelling. De totaal rookverbod is totaal bezoop. Weet je wat in sommige dorpen in Amerika al niet eens meer mag? Nou! Nou Jan, dan mag je niet eens meer buiten je eigen tuin roken, Jan. In je eigen tuin, Jan! En als er dan een inbreker komt, dan mag je hem wel eigenhandig met de mitrailleur door zijn kanus inschieten. Maar een peukje roken, dames en heren, jongens en meisjes. Nee, dat kan niet hoor, in Amerika. Dat kan niet in Amerika. Weet je wat ik zeg? We hebben Charlotte. Hé, hey, meisje. Ja. Charlotte. Hey, ja, hallo. Spreek ik hier misschien met een paar rokers? Nee. Nou, nee hoor. Ik ben al heel lang geleden gestopt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Moet je luisteren. Nou ja, luisteren. Weet ik niet denk hoor. Dat het, ja, luister. Ik denk dat het helemaal niet helpt, deze remedie. Maar ik heb wel een betere oplossing. Nou, Charlotte, vertel eens even lekker wat jouw betere oplossing is, meid. Nou, maak die pakjes... Gewoon 15 à 20 euro. Waarom? Levert lekker veel geld op. Ja, luister nou even. Oh. Maar er is natuurlijk een kausaal verband tussen rook en allerlei ziekten. Ja. Dat kost hartstikke veel geld. Ach, nee, doodgaan nou, we toch. Dan komt er weer wat meer geld in de schatkist. Hartstikke een goed idee. Laat die lui maar roken. Ik voel een stukje vijandigheid tegen rokers. Ik moet als voorzitter van het comité voor ex-rokers, gelukkige ex-rokers mag ik wel zeggen dat uw toon mij niet bevalt. Ik vind het nogal inhoudelijk. Nou, dat vind ik dan heel spijtig, want dat jullie daar zo gepikeerd nu over. Nou, ik ben helemaal niet zo gepikeerd. Gepikeerd is een heel groot woord. We nemen het mee allemaal. Ja, we nemen het allemaal niet mee. Charlotte, wat heb je aan op het moment? Want het is toch jou, laten we zeggen, bedtijd. Het gaat je helemaal geen moer aan. Nou, dit is wel een programma waar we dit soort dingen met elkaar delen. Ik vind dat je wel hele impertinente vragen stelt. Ja, zo is het ook maar net, meid. En een oude vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. Dat dacht ik niet, zeg. Is het ook nog een oude jongen? Ja, hij is gisteren jaar geweest. Dus hey, luister, Charlotte. Hij rookt natuurlijk. Nee, hij rookt niet. Hij drinkt alleen. Hey, Charlotte, zou je bij de Club van 200 willen horen? Nee. Dan niet. Nou, in ieder geval, dank je wel. Hartstikke bedankt. Dag, Charlotte. Wat een geleuter. En ons geluk kunnen we vanavond niet op, want we hebben ook nog Eva. Nou, is dat die neuken wordt? Hoi, met Eva. Hoi, Eva. Hoi! Roos? Oh, ja. Roos? Ja? Ik heb wat leuks voor je gedaan. Oh, vertel eens eventjes, Eva. Nou, moet je horen, hoor. Nou. Ja, Roos. Ik hou zoveel van jou. Wanneer gaan wij eens op date? Lekker seksen. Adeline van Lier is aan de lijn, wat leuk. Ja, het wordt een mooie dag met onze date. Ja, Roos. Ik hou zoveel van jou. Het was onbegrijpelijk. Nou, ik zou je vertellen, ik vind het ontzettend lief, hartstikke leuk. Ik denk dat tijdens die date je iets in je mond krijgt, zodat je niet meer gaat zingen. En je kan je telefoonnummer achterlaten bij de kabouter. Dag Eva. Wat een geleuter. Dag Jasper, heb jij ook een lied voor Jan Roos, waarin Goedenacht. Je bezingt hoe je met hem de liefde bedrijft? Nee. Oh. Pardon? Jaapie, hoe is het, jongen? Volgens mij ben je aan de check. Wat ben je aan het roken geweest? Trouwens, wacht even, Jaapie, ga jij even hoesten? Bel 0800-121 als je wil reageren op de stelling van vanavond. En die stelling is Jan. Oh, sorry. Ja, dat gaat over roken. Sorry, dat roken dat is natuurlijk hartstikke ongezond en zo. Maar je hebt helemaal rokenfeest, geen rokenfeest. Ja, en het gezeik met het totaalverbod wordt nu maar eens afgelopen. En zo smeet. En wat een geleuter. En Jaapie de Grote hangt. En dat is een tijd geleden. En Jaapie die heeft heel veel gerookt. Want die klinkt als een schore beer. Nou Jaap, vertel maar. Het is een keelontsteking. Een keelontsteking? Dat is een akelige keel. Je klinkt ook ineens een beetje hoog. Jari. Je klinkt als een wijf, Jaap. Ja. Ja, helaas. Nou, er is hij weer. Hey, zie je wel, je kan het wel. Ja. Om even inhoudelijk te reageren. Doe maar. Ja. Dan gaan wij even passen. Weet je dat Jan jarig geweest is trouwens? Ja, een beetje felicitaties zit er zeker niet meer in, Jaap. Nee, precies. Klopt. Oké. Okay. Een en al bikkelharde zakelijkheid. Weet je welk land het eerste land was in Europa dat dergelijke verboden invoerde? Duitsland? En in welke periode? Ik denk zo rond 1933, ruftend naar de 40. Ja, toen begon het. Ja hoor. Dat zo niet. Heeft oma Adolf een rookverbod ingevoerd? Ja, want je lichaam was van de vuur en niet van jezelf. Dus dan moest je rein en fit en zo houden. Dus, En denk je dat ze in Den Haag weten dat ze eigenlijk een soort nazi-propaganda aan het uitvoeren zijn? Ik vrees van niet. Ik vrees van niet. Ik ga het sterker vertellen. Om even te reageren op Charlotte. Rokers ja. Leveren 1,5 tot 2 ton op per roker voor de Nederlandse schatkist. Mooi. Aan verminderde pensioenuitgaven. En verminderde zorguitgaven voor het kortere leven. Met andere woorden, even normaal Nederlands. Als je flink rookt en lekker vroeg doodgaat, is dat goed voor de schatkist. Yes. In tegenstelling tot wat Charlotte durfde te beweren, namelijk dat het slecht voor de schatkist dat al die zieke mensen liggen te roggelen in ziekenhuizen. Gaat toch? Die? Jawel. En de Nederlandse tabaksindustrie. Ja, jullie weten het wel. Jongen. Wat een geleuter. Ja, Jaap, wat mag snel beter. Nou ja, goed. En Casey! Hoi, Jan. Hoe is je kerel? En Jan, hè? Jij bent jarig geweest. Nou, gefeliciteerd, man. Onwijs bedankt. Hé, hey, maar ik heb ook 12 jaar gerookte sigaren en 3.500 euro per jaar. Oh, ja, joh. En ik klonk ook als een schorre beer, maar ik ben ermee gestopt. Gelijk ook, jongen. Ja, fijn, Kees, maar wat moeten we ermee met deze informatie, vraag me dan. Nou, dat ik niet meer als een schorre beer klink. Oh, leuk. Hé, hey, en ben je dan voor het totaalverbod? Als ex-roker? Nee, joh, dat is gezellig met je in die kroeg. Een beetje roken, een beetje zuipen, een beetje... Zo is het met het Keesje! Nou, ja. Wat een geleuze. Hoevers uit Amsterdam! Ja, hallo, Hoevers Amsterdam. Ja, dag Hoevers Amsterdam, alles goed? Nou ja, mag ik ook iets zeggen over roken? Zeker. Ja, waarom niet? Je belt toch? Ja, nou, ik vind dat rookverbod zwaar overdreven. Ook al rook ik zelf dat niet, maar dat rookverbod van mij, dat hoeft van mij niet. Nou ja, zeker roken is wel schadelijk voor de gezondheid, evenals alcohol. Maar als je het gematigd doet, nou, dan kan het niet veel kwaad. Mijn vader bijvoorbeeld rookte en dronk. Nou, hij is 92 jaar geworden. Kan je nagaan, uitvreter. Echt ongelooflijk. Maar ja, kijk, en dat niet-rokers ook niet veilig zijn doordat ze gratis meeroken. Hoefers. Nou, dan moet het wel heel erg zijn. Ja. Op blauw staan van de rook. Maar met een goede ventilatie hoeft dat niet. Meneer Hoefers. Dus nou, gewoon in de horeca. Horeca. Een goede ventilatie verplicht willen stellen, daar is er niks aan. Ja, de naneuk, wat een gauw. Hoe zeg Jezus, Hoefers, ga naar bed. Volgende week hebben we CDA'er Eddie van Heijnen hier bij de echte Jan zitten. Dan gaan we even politiek hebben. Rusten. Tot volgende week. Kusjes en de groeten. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Een vrouwennaam oproepen en dan gaat Eddie kijken of er... Heb jij een Eva gehad? Ja, Eva heb ik ook gehad. Een Anita? Nou, hoe ze eruit zag wel. Ja, precies.